Boom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 24 januari. Donald Trump heeft ook de voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Er wordt nog geteld, maar meerdere media melden op basis van de exit polls dat Trump Nikki Haley heeft verslagen bij de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire. Haley is Trumps enige overgebleven serieuze tegenstander. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Republikeinen en de Democraten het tegen elkaar opnemen bij de presidentsverkiezingen in november. Op meerdere plekken hebben zware windstoten schade veroorzaakt. Zo waarde in Oostgeest een boom om waarbij twee auto's beschadigd raakten. In Den Haag en Leiden werden stukken van een dak weggeblazen. Het onstuimige weer wordt veroorzaakt door het lage drukgebied Jocelyn. De windstoten begonnen bij de kustprovincies, maar hebben zich in de loop van de nacht over de rest van het land uitgebreid. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Houthi-doelen in Jemen aangevallen. Twee raketten werden vernietigd. Volgens de VS waren die raketten gericht op de Rode Zee en waren ze bedoeld om schepen in het gebied te raken. De door Iran gesteunde rebellengroep voert in de Rode Zee aanvallen uit op schepen die een mogelijke link hebben met Israël. Vakbond CNV pleit opnieuw voor een pestprotocol op de werkvloer. Uit onderzoek onder 2700 vakbondsleden blijkt dat ruim een kwart wel eens te maken heeft met pesten op het werk. Het gaat om treiteren, roddelen of uitlachen. 1 op de 6 wordt gepest door een leidinggevende, zegt CNV. Met een pestprotocol wil de vakbond duidelijkheid bieden over wat er wel en niet op de werkvloer kan. De Amerikaanse president Biden is tijdens een toespraak in Virginia meer dan 10 keer onderbroken door pro-Palestijnse demonstranten. De president sprak onder meer over abortusrecht, maar werd meermaals in de rede gevallen door betogers en er werd met Palestijnse vlaggen gezwaaid. Een groot deel van de zaal betuigde tijdens de onderbrekingen steun aan Biden en de demonstranten werden door de politie uit de zaal gehaald. Vanwege een nieuwe staking van Duits treinpersoneel heeft de NS alle treinen naar Duitsland geschrapt. Ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. En dat duurt tot en met volgende week maandag. De vakbond en Deutsche Bahn kunnen het maar niet eens worden over een nieuwe cao. De twee partijen ruzien vooral over een salarisverhoging en een kortere werkweek. 2 weken geleden was er ook al een grote staking bij de Duitse spoorwegen. Het weer, vooral langs de kust en rond het IJsselmeer, is het onstuimig met regen en windstoten tot 95 km per uur. Maar ook op andere plekken waait het flink. Daarom geldt in het hele land code geel. In de loop van de middag minder wind en af en toe zon bij ongeveer 11 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Donald Trump is de winnaar van de voorverkiezingen in New Hampshire. Dat is een domper voor zijn enige overgebleven tegenstander in het gevecht om de Republikeinse nominatie, Nikki Haley. Maar Nikki Haley zegt dat ze nog niet opgeeft. Correspondent Marieke de Vries, nou had Haley juist alles op alles gezet om in New Hampshire te winnen. Heel veel campagne gevoerd. Is het dus een flinke tegenvaller worden? Ja, natuurlijk. Ook weer niet. Aan de ene kant natuurlijk wel. Ze heeft heel veel tijd en ook miljoenen gestoken in die campagne in deze staat. Waar veel onafhankelijke kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Dus de hoop was dat haar wat gematigdere boodschap bij hen aan zou slaan. En wie weet is dat ook wel gebeurd, maar niet genoeg. Ze komt 11% tekort op Trump. Maar die 11% is wel een kleiner verschil dan de afgelopen week werd gepeild. Dus ze is wel op Trump ingelopen. En ze geeft niet op, je zei het al. Zij zei het volgende in haar toespraak. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go. Ja, ze zegt dus er komen nog heel veel staten aan waar ik misschien nog wel kans maak om te winnen. Ze zegt New Hampshire is first in the nation, de eerste staat waar de officiële voorverkiezingen worden gehouden, niet de laatste staat. Deze race is voorlopig nog niet voorbij, kondigt ze aan. En ze daagde Trump uit voor een 1-op-1 debat. Trump, die tot nu toe nog helemaal niet heeft meegedaan aan debatten. Ze zegt nu het tussen jou en mij is, laten we nu de degens kruisen. Trump, reageerde die wel blij op deze overwinning in New Hampshire? Dat zou je zeggen, natuurlijk. Maar zijn speech was verre van een gewone overwinningsspeech. Hij was bozig, nijdig bijna. Het was een boze tirade tegen Haley over dat ze nog in de race blijft. Dat ze zich nog niet achter hem schaart. Ze heeft de afgelopen dagen duidelijk een gevoelige snaar bij hem geraakt. Misschien door erop te blijven wijzen dat 70% van de Amerikanen niet weer een verkiezing tussen Trump en Biden wil. Misschien ook doordat ze overal herhaald heeft dat Trump sinds 2016 alle verkiezingen verloren heeft. En dat zij het tegen Biden veel beter zou doen als een kandidaat van de nieuwe generatie. Nou, Trump ontkende dit natuurlijk allemaal in zijn speech. Hij beledigde haar door haar jurk goedkoop te noemen. Hij bedreigde haar door te zeggen dat er onderzoek zou worden gedaan naar zaken die ze liever niet openbaar wil maken. En hij zette er al met al weg als een kansloze verliezer. Maar als je even goed kijkt naar wat er nu in New Hampshire is gebeurd, maakt Haley nog enige kans tegen Trump? Nou, de kans dat de Verenigde Staten weer richting een Biden-Trump-verkiezingsjaar inderdaad gaan, is na vanavond weer een stuk groter geworden. De komende tijd zullen de grote geldschieters hun knopen en ook vooral hun knaken gaan tellen en kijken of ze het nog de moeite vinden die knaken in Haley te investeren. De volgende voorverkiezingen in haar thuisstaat trouwens, South Carolina, op 24 februari, die zijn nog ver weg. En iedere dag campagne kost duizenden dollars. Is ze dat waard? Dat zullen ze zich af gaan vragen. Of is 2024 gewoon nog het jaar van Trump? En moet ze het in 2028 nog maar eens proberen en zich nu scharen achter de wens van de partij? Dat is Trump natuurlijk. Nou, zelf zegt ze vanavond nog niet op te willen geven. Maar ja, dat zeggen ze allemaal totdat ze opgeven. Zie Ron DeSantis vorige week. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07. In Nieuwsuur was de voorzitter van het COA, Milo Schoenmaker. De rechter besliste dat er in Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers mogen verblijven. En het COA legt zich bij dat besluit van de rechter neer. Nou, wij zijn helemaal geen fan van rechtszaak tussen overheden. We zijn dan wel geen overheid, maar we zijn wel een uitvoeringsorganisatie van de overheid en een gemeente. We gaan de uitspraak natuurlijk nog goed bestuderen en misschien zitten daar nog dingen in waarvan we zeggen, nou, dat is toch wel een precedent voor andere locaties. Dus zeker maar in principe, zeker weten doen we het niet, maar in principe niet, want dan staan we weer tegenover de gemeente. En dat willen we niet, want we staan eigenlijk naast de gemeente en we willen dit opgelost hebben. Toch wordt het volgens Schoenmaker ook een grote klus om niet boven die grens van maximaal 2000 uit te komen. Nou, dat is een erg grote opgave. En wat wij tot nu toe hebben gedaan is dat wij ontzettend veel plekken hebben geopend in het land om mensen naartoe te kunnen brengen vanuit Ter Apel. Mm. Dat is lang goed gegaan. Nu zien we dat het aantal opvangplekken dat we nog hebben in het land eigenlijk minimaal is. Alle locaties zitten tot 100% vol. En dat betekent dat mensen niet kunnen doorstromen uit Ter Apel. Daar verandert de uitspraak van vandaag op zichzelf niet zoveel aan. Maar het COA hoopt dat de aangenomen spreidingswet gaat helpen. In Met het oog op morgen ging het over het gebruik van het zwijgrecht in de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries. Geen van de verdachten wilde dus iets zeggen. Strafrechtadvocaat Gerard Spong had het al verwacht. Omdat je dat vaak toch ziet in hele zware zaken, ernstige zaken, waar lange gevangenisstraffen op het spel staan, dan is een verdachte heel vaak bevreesd dat hij met een verklaring af te leggen meewerkt aan zijn eigen veroordeling. Volgens Spong is het gebruik van het zwijgrecht iets wat al heel snel aan bod komt in het contact tussen advocaat en cliënt. Dat komt eigenlijk al heel snel aan het begin van de bijstand ter sprake. In vrijwel het eerste gesprek dat je met de cliënt voert, moet je het met hem hebben over de in te nemen proceshouding. Dat is vaak heel erg moeilijk, omdat je in die allereerste fase bij een aanhouding of een voorgeleiding bij de rechtercommissaris, dan beschik je als advocaat vaak nog niet over het hele dossier. En toch moet je met de cliënt een keuze maken over die proceshouding. In Langs de Lijn omstreken zat tennisser Jesper de Jong. Hij is net terug uit Melbourne, waar hij zich voor het eerst in zijn carrière wist te plaatsen voor een Grand Slam toernooi. En dat wil je natuurlijk delen met je naasten.

Tim Knol met Under the Gun. Elke 17-jarige Nederlander krijgt volgens de Telegraaf mogelijk een verplichte enquête in bus over het leger. Defensie wil zo vanwege de Russische dreiging meer jongeren naar het leger lokken voor een dienjaar, schrijft de Telegraaf. In dat jaar kunnen ze kennis maken met de krijgsmacht. Het dienjaar is niet verplicht, de enquête erover zou dat wel zijn. 17-jarigen wordt gevraagd na te denken over de vraag of ze een vrijwillige bijdrage willen leveren aan het leger. Laat staatssecretaris Van der Maat weten aan de Tweede Kamer. In Zweden blijkt zo'n enquête te werken. Kroongetuige Nabil B. gaf in de cel opdracht om iemand te martelen, schrijft het AD vanmorgen. Volgens de krant stond B. op dat moment op het punt om een deal met justitie te sluiten over getuigen tegen Ridouan Taghi. Nabil B. zou het versleutelde bericht aan de rechterhand van Taghi hebben gestuurd. Het OM wist het te ontsleutelen. Dan beter mensen inladen en martelen zou er in dat bericht hebben gestaan. Een bizarre zaak, zegt het AD, omdat Nabil B. voor politie en justitie de pion was die het geweld moest doen stoppen. En nu blijkt dat hij vanuit de cel juist tot geweld ophitste, schrijft de krant. Maak seksuele vorming een verplicht vak op school, is volgens Trouw het advies van Mariette Hamer. Hamer adviseert de regering over het bestrijden van seksueel geweld. Volgens haar kan het verplichten van seksuele voorlichting wangedrag voorkomen, vooral in het hoger onderwijs. Juist omdat dit het meest voorkomt in de leeftijdsfase van studenten en omdat instellingen risicovolle werkplekken zijn, zegt Hamer. Ze presenteert vandaag haar advies aan demissionair minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf. En na onder meer het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen wil nu ook het Groningen Museum een openbaar kunstdepot. Het museum aast daarvoor op een oude tabaksfabriek waar die zou moeten komen, schrijft de Volkskrant. Directeur Andreas Bloem keek met collegiale jaloezie naar andere musea die hun depot openstelden. En noemt het zonde dat nu maar 5% van de Groningse collectie te bewonderen is. Als locatie voor dat openbare depot denkt Bloem aan de in 2022 gesloten Niemeyerfabriek, even buiten het centrum van Groningen, waarvoor al een culturele bestemming wordt gezocht. En zo moet er straks dus kunst te bewonderen zijn op de plek waar ooit Shek werd gemaakt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het Tata Steel schaaktoernooi nadert de beslissende fase. Dat toernooi is traditioneel in Wijk aan Zee, maar inmiddels bijna net zo traditioneel is dat er één dag wordt gespeeld op een andere locatie. Dit jaar was dat het Circus Theater in Den Haag. Verslaggever Jan Kees van der Kun was erbij. Hallo. Voetje voor voetje en heel behoedzaam schuiven ze het podium op. Enkele van de beste schakers van de wereld. Anis, can you come this way? Ze hebben net de artiesteningang genomen, maar de wereld van de showbiz is zichtbaar onbekend. Can you look to him? Okay. Yes, you look here. This. And now a good smile, not so serious. Everyone, good smile. A real smile. Yes, like this. Perfect. Onwennig nice. Nemen ze de nu nog lege zaal van het Circus Theater in zich op. Een klein beetje, maar het is denk ik mijn vierde jaar op tour ongeveer. Dus ik heb in stadions gespeeld, op podiums. En het is altijd wel even wennen, omdat je speelt niet in je oude vertrouwde ruimte. Dus alles is net even anders. En zelfs backstage is het allemaal heel anders dan wat ze gewend zijn in het voor hun zo vertrouwde dorpshuis in Wijk aan Zee. We hebben refreshments al later there. En toilets zijn in hier. They have a shower picture, but they also have a toilet. So if you bring a towel, you can also shower. Terwijl de schakers zich in de kleedkamers mentaal voorbereiden op deze beproeving, zoeken honderden schaakliefhebbers in de zaal hun plek op. En dan eindelijk is het toernooidirecteur Jeroen van den Berg die de stilte doorbreekt. Dames en heren. Met een in het theater bekende boodschap, maar voor de schaakwereld toch betrekkelijk nieuwe maatregel. De telefoons moeten uit. U mag ze niet gebruiken in de speelzaal. Er wordt ook op gelet. U mag er ook geen foto's mee maken. Dat is in het kader van fair play. Bedoeld natuurlijk om valsspelers geen kans te geven. Het is even triest als noodzakelijk. En dan nog zo'n theatergewoonte. Muziek. Het levert opnieuw een aantal gefronste wenkbrauwen op. And for our chess players, I can assure you we switch off the music later when we start the games. Don't worry. Kijk aan, dat geluid klinkt vertrouwd. Het is op slag stil en de 14 grootmeesters buigen zich over hun schaakborden. En met elke zet die ze doen, kijken er honderden amateurschakers van heel dichtbij mee. En dat voelen de schakers, zo geeft Jordan Favorees, die we net ook al eventjes hoorden, eerlijk toe. Nou, ik had dat in mijn eerste jaar in 2019. Toen speelde ik voor het eerst tegen toen wereldkampioen Carlsen. ook in een soortgelijke setting in Alkmaar. Een soort van podium was dat en veel publiek. En toen was dat wel even van, ja, ik sta binnen no time verloren met Wit tegen Carlsen en iedereen die ziet het. Dus ja, toen was dat erg vervelend, maar ik ben al in die situatie eerder geweest. Dus ja, nu kan ik me daar wel van zeg maar, onttrekken van het publiek. Maar alsnog is het nooit fijn als je zo snel verliest. Dat gebeurt dus wel. Van Voorheest is snel klaar. De twee andere Nederlanders bieden een stuk meer spektakel aan het publiek. Dat de partijen ook nog eens goed kan volgen in de foyer met live commentaar. Kijk, dit is de zet. En debutant Warmerdam maakt indruk op de analisten. Max kiest dus gewoon een hele scherpe variant tegen iemand die op papier sterker is. Maar ongetwijfeld wilt hij gewoon ja, ook op winst spelen kennelijk. Maar in een slopend lange partij geeft Warmerdam de winst alsnog weg. En dus is Giri de enige Nederlander die redelijk goede gevoelens zal overhouden aan dit bezoek aan het Circus Theater. Hij speelt remise tegen wereldkampioen Ding Liren en blijft mede koploper. Anish Giri uit Den Haag. Applaus voor hem, bevalt hem goed. Maar Van Voorheest is blij dat ze nu weer terug mogen naar Wijk aan Zee. Nou, ik denk zo snel mogelijk eigenlijk, misschien zometeen al. En dat toernooi loopt nog tot en met 28 januari. Argentijnen gaan naar verwachting door het hele land de straat op om te protesteren tegen de hervormingsplannen van de kersverse president Milei. Die plannen gaan volgens demonstranten veel te ver en ze roepen Milei op om te stoppen. Correspondent Nina Jurna, om wat voor plannen gaat het? Nou, vlak na zijn aantreden heeft Milei een nationaal en urgent decreet afgekondigd met meer dan 300 echt verregaande voorstellen. Je moet dan denken aan het opheffen van subsidies op bijvoorbeeld nutsvoorzieningen. Maar ook hele ministeries wil hij opheffen. Hij wil staatsbedrijven privatiseren. En ook subsidies bijvoorbeeld op transport en ja, brandstof. Dat wil hij allemaal opheffen. Maar ook allerlei ingrepen in bijvoorbeeld arbeidsrecht, stakingsrecht, huurbescherming. Noem het maar op. Dus het is heel fors. Maar dat was toch ook precies wat hij beloofde in zijn verkiezingscampagne? Dat hij de zaken echt flink ging aanpakken, flink ging opschudden. Dus waarom gaan mensen dan nu de straat op de tegen? Ja, zeker. Hij had het steeds over die kettingzagen. Hij zei van met de kettingzagen ga ik alles kortwieken. Wat ik ervan begrijp is dat dit mensen veel te snel gaat en toch te ingrijpend is voor ze. Natuurlijk, hij heeft het gezegd. Veel mensen hebben gedacht dat het misschien ook wel verkiezingsretoriek. Waar de mensen vooral op aansloegen was die plannen om de dollar in te voeren. Dat vonden ze heel aantrekkelijk. Maar ja, eerst moeten ze dus nu eigenlijk pijn lijden. Want er is een inflatie van 200% inmiddels. 40% van de mensen leeft in armoede. En Milei zegt van ja, het is allemaal veel te kostbaar wat we doen. Het is veel te veel geld kost alles, ook al die ministeries. En daar moet nu eerst de bijl in en alles moet worden ja, bezuinigd eigenlijk. En dan kunnen we weer verder kijken. Maar ja, dat is voor de mensen dus pijnlijk. En Argentijnen, het zit ook in hun cultuur dat zij heel snel de straat op gaan. Ik ken geen land in Latijns-Amerika waar de mensen zo snel demonstreren als in Argentinië. Ja, en dat zie je nu ook. En nou ja, de vakbond heeft zich ermee bemoeid. De grootste vakbond, die heeft ook aangekondigd om het land plat te leggen. Dus ja, ze komen in actie. En doet Milei dan iets met die kritiek? Ja, hij begon met echt meer dan 300 voorstellen. Hij heeft die al teruggebracht. Hij heeft er in ieder geval al 100 van gezegd van ja, daar ga ik opnieuw naar kijken. En ook bijvoorbeeld het privatiseren. Hij heeft al gezegd dat hij het staatsoliebedrijf, want dat lag ook heel gevoelig, dat hij dat voorlopig niet gaat privatiseren. En ja, hij moet ook steun hiervoor krijgen. Hij heeft geen meerderheid in het congres. Dus hij zal na de zomervakantie, het is nu zomervakantie in Argentinië, dus na februari, zal hij ook proberen om in het congres steun te vinden bij kleinere rechtse partijen, maar ook bijvoorbeeld wel bij de oppositie, maar dan misschien ja, daar wat meer rechtsige politici, om hier steun voor te krijgen. Maar hij heeft al behoorlijk afgezwakt, maar toch vinden de Argentijnen het nog veel te zwaar. Dus ja, en ik denk ook na morgen, hè, als blijkt dat echt mensen massaal hier gehoor aan geven aan die protesten en de staking, dat ook voor Milei toch wel een soort reality check moet zijn. Van ja, kan ik wel op deze harde lijn verder gaan? Ja, want vandaag heb je dus dan die grote protesten. Maar stel, hij stelt die plan niet nog verder bij. Hebben ze dan al plannen om nog meer actie te voeren? Ja, dat is. Ik vermoed dat als er straks inderdaad 200.000 man, dat is wat de verwachting zijn, echt straat op gaan, dat daar ook de organisaties en de vakbonden in ieder geval het gevoel hebben van, nou, dit kunnen wij doorzetten. En dat, nou ja, wat ik al zei, de Argentijnen kennende, krijg je dan een aaneenschakeling van protesten. Dat is vaker zo daar. Dus dan kan ik op een gegeven moment zal je dus wel zien dat ze dat proberen in ieder geval op die manier verder druk uit te oefenen op Milei. Dat hij met dat decreet in handen, wat heel veel mensen ook vinden van ja, dat is bijna dictatoriaal hoe hij dit wil doen. Ja, dat hij toch op een andere manier zijn plannen door zal moeten voeren en steun zal moeten krijgen in plaats van per decreet dit op deze manier doen. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Het is 6:55. Julie Huard, dat klinkt heel Frans, maar ze is ook Nederlands, won ooit de Lisbeth List Award en ze maakt bijzondere muziek, zoals in de Voodoo Mama Babylon. Wat nieuws, Wouter. Tientallen mensen met de ziekte ME moeten van uitkeringsinstantie UWV toch weer aan het werk, schrijft de steungroep ME in een rapport aan de Tweede Kamer. Wie ME heeft is vaak extreem moe, maar volgens de steungroep wordt een deel van de patiënten niet door het UWV geloofd. De instantie zegt te gaan kijken wat er eventueel is misgegaan. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezing in de staat New Hampshire gewonnen. Er wordt nog geteld, maar zijn enige serieuze tegenkandidaat Nikki Haley heeft hem al gefeliciteerd. En vorige week won Trump ook al de voorverkiezing in de Amerikaanse staat Iowa. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Houthi-doelen in Jemen aangevallen. Twee raketten werden vernietigd. Volgens de VS waren die gericht op de Rode Zee, bedoeld om schepen in het gebied te raken. En vakbond CNV heeft opnieuw gepleit voor een protocol tegen pesten op het werk. Uit onderzoek is gebleken dat ruim een kwart van de werknemers op de werkvloer wordt getreiterd, vernederd of genegeerd. Dat gebeurt ook door leidinggevenden. Het weer, het waait hard, vooral aan de kust en langs het IJsselmeer. Vanmiddag neemt de wind af, schijnt af en toe de zon en het wordt een graad of 10. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland America Line prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland America Line. Met wie anders? Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroente tomaatjes. Nu voor maar €2,49. Anderhalve liter pakken Lipton Iced Tea, nu 2 plus 1 gratis. En ook Unox kuppensoep, Good Pasta of Good Noodles cups, 2 voor maar €2. En dat voor die prijs. Jumbo. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland America Line. Met wie anders? De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ik heb alles. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te halen. Maar jouw steun heeft de onze patiënten wel een kans. Doneer nu op alles.nl. Je tijd te verliezen. Treiteren, roddelen of pesten op het werk. Ruim een kwart van de mensen heeft daarmee te maken, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder de leden. Piet Fortuyn, CNV-voorzitter, goedemorgen. Goedemorgen. Had u daar een vermoeden van dat dat ruim een kwart zou zijn? Nee, ik ben er eigenlijk wel heel erg van geschrokken, want het is best een heel hoog getal. Ja, en pesten en treiteren en negeren is best een veelkoppig monster op de werkvloer. Maar de getallen zijn best heel hoog. Ja, want je kunt natuurlijk ook heel veel ondervatten. Over wat voor gedrag gaat het? Ja, wat ik net zeg, het is veelkoppig. Het gaat over iemand negeren, iemand niet mee laten doen aan een project, lacherige opmerkingen maken over collega's, bij de koffiemachine denigrerende opmerkingen maken. Ja, het betreft van groot naar klein. Maar het gebeurt dus heel vaak en ook door leidinggevenden. Hoe vaak gebeurt het door leidinggevenden? Komt dat ook uit het onderzoek? Ja, 16% van de leidinggevenden doet er ook aan mee. En ook dat is bizar veel, dus dat is 1 op de 6. En is er nog een specifieke branche die er uitspringt waar dan het meest wordt gepest? Nou, je ziet het eigenlijk vrij breed. Wat wel opvalt is dat naarmate de organisatie groter is, gebeurt meer. En je ziet het wel in kleine organisaties, familiebedrijven, daar gebeurt het minder. Kleine teams, dan worden de dingen schijnbaar toch meer op tafel gelegd en worden, ja, het is de cultuur toch iets meer open. Dus naarmate de organisatie groter is, valt het op dat het meer gebeurt. Wat kan hier tegen gebeuren, denkt u? Nou, wij hebben al gezegd, het is belangrijk dat het in ieder geval bespreekbaar wordt gemaakt. En vertrouwenspersonen hebben daar een belangrijke rol in. En er is ook afgesproken dat bedrijven met meer dan 10 medewerkers moeten een vertrouwenspersoon hebben. Nou, daar kun je het neerleggen bij personeelszaken, bij de ondernemingsraad. Maar goed, dat gebeurt ook te weinig. Heel veel medewerkers zien ook vaak van ja, joh, maak ik het niet te groot. Maar goed, het is best ook een reden voor uitval, voor ziekteverzuim. Ja, dus wel reden om in ieder geval bij vertrouwenspersonen, als die er zijn, om het daar bespreekbaar te maken. En wat kan zo'n vertrouwenspersoon daarna mee? een vertrouwenspersoon kan op een gegeven moment het gesprek aangaan. Op het moment dat dat structureel is, het gesprek met en de leidinggevende of de collega's van Jos. Wat gebeurt hier? Hebben we wel een veilige werkplek? Hoe gaan we met elkaar om? Ja, dat begint wel met het bespreekbaar maken. U zegt, 1 op de 6 leidinggevende doet er aan mee. Betekent ook dat 5 op de 6 natuurlijk collega's eromheen zijn. Die groepsprocessen, daar moet je dus als bedrijf iets mee. Maar hoe is dat te doen? Ja, dat is best ingewikkeld. En ik denk dat heel veel mensen het wel weten. Hoe wordt er bij de koffiemachine even over collega's gesproken? Hoe wordt er even een collega genegeerd? Wordt een collega niet meegenomen naar een bedrijfsborrel? Het zijn hele kleine dingen soms. Ja, en dat begint dan wel heel vaak met het benoemen. Weet van elkaar hoe we dingen met elkaar doen op de werkvloer. Ja, en durf het ook te zeggen. Durf ook elkaar erop aan te spreken. Ja, het gaat ook wel heel veel over bedrijfscultuur. En ik ben er zeker van dat heel veel mensen zich realiseren van... oeps, hoe gaat het eigenlijk bij ons in het bedrijf? Maar zijn er bijvoorbeeld programma's voor die daarbij kunnen helpen? Ja, er zijn wel programma's. Pestprotocollen zijn er wel. Er zijn wel protocollen van hoe doe je dingen. Handreikingen ook wel bij personeelszaken. Hoe doe je dingen? Hoe ga je met elkaar op de werkvloer om? Maar goed, het is ook een stukje bewustwording. En dat blijkt ook wel uit ons onderzoek. Dat heel veel mensen zich eigenlijk onbewust bewust waren van het feit van... hey, hoe gaat dat eigenlijk bij ons? En dat leidt ook tot best een hele hoge uitslag van mensen die zich niet veilig voelen. Dus ik denk dat we best wel met elkaar iets te doen hebben in het land. Dank u wel, Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV. Na de boeren in Duitsland voeren sinds de week ook de boeren in Frankrijk actie. Op verschillende plekken, vooral in de zuidelijke helft van het land, blokkeren ze snelwegen. En daarbij zijn ook 2 doden gevallen. Een protesterende vrouw en haar dochter die werden aangereden door een auto. Overigens waarschijnlijk niet met opzet. Voorlopig zijn de Franse boeren nog niet van plan om met hun blokkades te stoppen. Deze boerin legt uit waarom ze samen met haar collega's zo'n blokkade heeft opgeworpen. Je dois reprendre la ferme à papa derrière depuis que je suis petite. Et avec le monde agricole qui se dégrade, ça fait peur. On se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que l'agricole sera encore présent en France? Parce que quand on regarde que toutes les petites exploitations, elles disparaissent. C'est que des grosses qui reprennent. Il n'y a plus de repreneurs pour certaines personnes qui partent en retraite. Les jeunes ont peur. On a peur de l'avenir, oui. Het was altijd al de bedoeling dat ik het bedrijf van mijn vader zou overnemen, zegt deze vrouw. Maar dat is inmiddels een eng vooruitzicht. Want is er nog wel een toekomst voor het boerenbedrijf in Frankrijk? Alle kleine bedrijven verdwijnen. Alleen de grote blijven over, zegt ze. Jonge mensen zijn bang. Het is heel gecompliceerd allemaal. Correspondent Frank Renaud. Ze maakt zich dus echt zorgen over dat kleine bedrijf van haar vader en wat ze heel graag wilde overnemen. Is dat voor veel boeren de reden dat ze snelwegen blokkeren? Absoluut, dat toekomstperspectief waar zij het over heeft, dat is bij heel veel boeren heel erg somber. De redenen dat ze nu echt de snelweg opgaan, die zijn eigenlijk ook heel divers. Die hebben met dat toekomstperspectief te maken. Maar de onvrede is er over heel veel zaken. Belangrijk is dat de inkomsten van boeren in Frankrijk flink zijn gedaald. Onder andere omdat hun producten gewoon minder opleveren. Maar ze zijn ook boos over bijvoorbeeld strenge Franse en Europese milieuregels. Ze vinden ook dat Frankrijk veel te veel landbouwproducten uit het buitenland importeert in plaats van de eigen boeren te helpen. Kortom, breed ongenoegen. En daarom groeit het protest ook heel erg snel. Het begon een week geleden in Toulouse, in het zuiden zoals je zei. Maar vandaag zijn er in het hele land acties. In Bretagne, in West-Frankrijk, worden bruggen en wegen geblokkeerd. In de Elzas, in het oosten, verzamelen tractoren zich in en rond Straatsburg. En in de omgeving van Lyon willen boeren 24 uur lang 2 belangrijke verkeersaders blokkeren. De A6 en de A7. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden van de acties vandaag. Is het breed ongenoegen? Is het wat dat betreft te vergelijken met het protest van de gele hesjes een paar jaar geleden? Dat is in ieder geval wel de vrees van de regering, hè, dat het een breed, landelijk en ook langdurig protest wordt. Net zoals in 2018, 2019 met die gele hesjes. Maar het protest toen, dat was een protest van allerlei Fransen, vooral tegen de dalende koopkracht. Nu is het alleen nog 1 beroepsgroep, de boeren, die een hele serie verschillende klachten hebben. Maar goed, hun boosheid is heel erg groot en gaat ook over koopkracht. Dus dat is weer wel te vergelijken met de gele hesjes. En bovendien willen de boeren morgen samen gaan demonstreren met vissers, die ook boos zijn op de regering. En dat maakt het protest breder, en dat is waar de regering ook bang voor is. En hoe reageren ze dan erop om toch proberen die geest terug in de fles te krijgen? Nou, de premier en ook ministers hebben de afgelopen dagen geprobeerd de onrust echt te sussen. Er is overleg geweest met verschillende boerenvakbonden. Er zijn steunmaatregelen aangekondigd. Maar er ligt nog niks concreets aan hulp op tafel waar de boeren ook tevreden mee zijn. En je merkt dat daardoor de onvrede elke dag groter wordt. De verwachting is dat de nieuwe premier, Gabriel Attal, eind deze week met een serie maatregelen komt. Maar de vraag is of dat genoeg zal zijn, omdat de boeren dus zoveel eisen hebben. En de vraag is ook of het niet te laat zal zijn om de geest dan weer in de fles terug te krijgen. Nee, want je zegt al, het wordt steeds groter op allerlei plekken. Begint het nu te komen. Wat zijn hun plannen? Nou, de Franse boeren zijn heel duidelijk. Die zeggen, wij gaan door zolang we niet krijgen wat we willen. Luister bijvoorbeeld naar een van de actievoerders vanochtend vroeg in de Dordogne. Oui, c'est que le début, ça va prendre de l'ampleur parce que tout le monde est agacé, énervé, il y a plus de revenus. Et quand on a plus de revenus, eh bien, on pète un plomb au bout d'un moment. Et puis petit à petit, on va monter crescendo. Pour l'instant, on respecte tout et tout le monde. On se fait juste montrer, mais on va bloquer de plus en plus. On montera peut-être à Paris dans quelques jours. Nou, dit is nog maar het begin, zegt deze boer. We hebben geen inkomsten meer. We staan met onze rug tegen de muur. Dus we zullen steeds meer acties voeren. Nu doen we het allemaal nog netjes en is het lokaal. Maar wie weet gaan we binnenkort wel met z'n allen naar Parijs om daar te demonstreren. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Genoud. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het zijn spannende tijden voor 22 konijnen die zijn uitgezet in de Amsterdamse waterleidingduinen. Gaan ze het redden? En minstens zo belangrijk, gaan zij de duinen redden? Na een paar weken wennen achter een veilig hek zijn ze nu helemaal vrij. En projectleider Maarten van Kampen die gaat ze nauwlettend in de gaten houden. We zouden hier een konijn tegen kunnen komen. In theorie zou je in het hele duin een konijn kunnen tegenkomen. Maar in onze grijze duinen zeker. En als we er eentje zien, dan zou dat ook al een van die 22 kunnen zijn die zijn losgelaten. Ja, we hebben dit jaar 22 konijnen bijgezet. Op een gebied waar de konijn helemaal was verdwenen. Hoe komt dat ze zijn uitgestorven? Dat heeft vooral te maken met ziektes. Oh. Waardoor de populatie gewoon dermate klein is geworden. En op een gegeven moment zit er een kantelpunt in. Ja. Dat ze zichzelf ook niet meer kunnen herstellen. En die 22 konijntjes die nu zijn uitgezet, die zijn allemaal getest en gezond? En, We hebben ze inderdaad gevangen. Vervolgens hebben ze ook gevaccineerd om ze het eerste jaar, anderhalf jaar, eventjes op weg te helpen. Ja. Zodat de ziekte niet meteen er weer in zou komen. Om vervolgens te kijken of ze genoeg kleintjes kunnen krijgen. Nou ja, als konijnen het niet kunnen, dan kan niemand het, zou je zeggen. Ja, dat zou je zeggen. Alleen nou ja, qua blijkbaar is dat hier en in de hele kuststrijk eigenlijk in Nederland toch wel een duidelijke dalende trend gezien. Ja. En als een konijn verdwijnt, dan heeft dat ook consequenties voor het hele ecosysteem. Waar zit hem dat in? Welke dieren of planten zijn afhankelijk van wat een konijn hier doet? Ja, het konijn is voor ons echt een sleutelfiguur. Het konijn, vooral door zijn graasgedrag, houdt hij ons grijsduin open. Grijsduin is eigenlijk een vegetatie met korte kruiden, grassen, mossen en korstmossen. En het konijn houdt dat terrein graag open. En daarnaast het grazen graaft hij ook. En met dat graven brengt hij weer mooi blond zand, kalkrijk. Dus allerlei mineralen brengt hij weer naar de oppervlakte. En dat zijn nou net die zanderige plekken die of deels kunnen verstuiven. Of dat zijn de plekken waar insecten of de zandhagedis zichzelf opwarmt. Maar in de holen worden ook gebruikt door tapuiten of bergeenden als broedgelegenheid. Ja, tapuiten zijn kleine zangvogeltjes, hè? Ja, ja, absoluut. En hoe doen ze het? Ze zijn ontzettend actief. En ze maken een zeer gezonde indruk. Kunt u laten zien wat ze allemaal uitspoken? Want er zijn beelden vastgelegd met wildcamera's. Ja, absoluut. Even de telefoon erbij, want daar staan ze allemaal op. Ja, dit is een grafiek van de activiteit die de camera meet. De eerste dag moest ze nog een beetje wennen en daarna zie je een enorme piek van de activiteiten. En die activiteiten zijn dan rondrennen, grazen, graven? Ja. Alles wat een konijn doet? Alles wat een konijn doet. Paren ook? Dat hebben we niet op beeld hier. Dat doen ze discreet in hun burcht? Nou, dat niet, maar we hebben het alleen niet op beeld. Is het al de tijd voor konijnen om zich voor te planten? Ja, toen wij de vangactie gedaan hadden, degene die de konijnen inspecteerde, dachten ook al dat er een aantal vrouwelijke dieren drachtig was. Oh ja? Ja, dus dat zou heel mooi zijn. Dat is een jumpstart. Ja. Ik zag net ook een plaatje van een vos voorbij komen. Ja, dat klopt. Die hebben dat ook gewoon in de gaten van, hé, er is weer leven hier. Maar in het gebied waar ze vandaan komen, daar zat de vos ook. Oh ja. Dus ze zijn wel gewend aan, aan roofdieren. En 22 konijntjes, die zijn snel op hoor. Het eerste jaar zal heel belangrijk zijn of ze genoeg jongen kunnen produceren. Ja. Zodat we een groot genoeg populatie weer kunnen krijgen. Dat weer het konijn gewoon een veelgeziene gast is in ons tuin. Zei Maarten van Kampen, projectleider Bron en Natuurbeheer bij Waternet, tegen verslaggever Roel Pauw. Een rem op arbeidsmigratie kan voor een prijzenslag om personeel zorgen. Dat schrijft nu.nl. Een nieuw kabinet wil mogelijk een rem zetten op arbeidsmigratie, schrijft nu.nl. Maar de nieuwsite vraagt zich er meteen bij af. Zijn we dan ook bereid om meer te betalen voor onze producten? Een retail-expert zegt dat de gevolgen vooral voor distributiecentra groot zullen zijn. Een groot deel van de bezetting bestaat daar uit arbeidsmigranten. Als er dan meer moet worden betaald om personeel te werven, moeten consumenten volgens die deskundigen meer betalen voor groente en fruit of voor een pakketje dat wordt bezorgd. Bart Kems stopt als voorzitter van Agractie. In het AD zegt de voorman van de boerenorganisatie dat de afgelopen jaren een zware wissel hebben getrokken op zijn jonge gezin en schapenbedrijf. Je moet constant aanstaan en eigenlijk ben ik helemaal geen actievoerder. Het eerste grote boerenprotest op het Malieveld in 2019 begon volgens het AD met een appje naar collega's waarin Kems zijn boosheid uitte over de politiek. Hij vindt dat het nu aan de nieuwe politieke partijen is om het landbouwbeleid verder vorm te geven. En als ze hem vragen om minister te worden, dan, zegt hij in het AD, zal er thuis eerst een stevig gesprek nodig zijn. Maar hij zegt dus ook nog niet echt nee. Nee. Nee, hij zegt het is niet mijn ambitie geweest om minister te worden. Maar ja, ik heb heel veel werk aan agractie gehad, dus eerst moeten we er thuis eens even over praten. Wie weet, minister van Landbouw. Jongeren blijken op de Beverwijkse bazaar zonder al te veel problemen aan de sinds 1 januari illegale vapes te kunnen komen, meldt Omroep NH. Het verkopen van de vloeistoffen voor elektrische sigaretten met een smaakje is nu verboden. Op de zwarte markt blijken vapes met appel- en aardbeiensmaak nog vaak over de toonbank te gaan. De bazaar zelf kan er naar eigen zeggen niets aan doen, want er worden slechts plaatsen verhuurd. Omroep NH sprak ook met Lars van 23. Die is blij dat hij nog ergens terecht kan voor de vapes met smaakje. Want tabaksmaak is voor hem geen optie, dat vind ik helemaal niet lekker. Maar dat is ongeveer het idee ook, geloof ik, van het hele verbod. Maar goed, ja. Ja, dat is inderdaad precies waarom het verboden is. Misschien wel nog voor jongeren dan Lars die 23 is. En nu het hoge water is gezakt, is het tijd om zwerfafval te ruimen. De uiterwaarden liggen bomvol afval nu de rivieren zich hebben teruggetrokken, zegt milieuorganisatie Schone Rivieren tegen Omroep Gelderland. Die zet zich met vrijwilligers in om rivieren en uiterwaarden weer schoon te krijgen. Visserstoelen, zeg maar klapstoeltjes, matrassen, slaapzakken, stoelen, piepschuim, plastic, aluminiumfolie. Dit is een wattenstaafje. Luiers en heel veel plastic natuurlijk ook. Het lijkt wel of hele containers aan elkaar zijn gevallen in de rivier, als je dat zo hoort. Hè? Die vraagt zich inderdaad af hoe het allemaal interesse. Een tuinstoel. Een matras vind ik ook wel knap in de rivier, moet ik eerlijk zeggen. De milieuorganisatie zegt ook dat het afval na inzameling wordt onderzocht om de vervuilers nog te achterhalen. Dit is verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Hele goede morgen. Er staat 60 kilometer file, maar de meeste vertragingen stellen echt niet veel voor. Hooguit een minuutje of vijf. Op de A73 richting Nijmegen heb je nu de meeste vertraging. Dus niet eens 10 minuten. Tussen Vieringsbeek en Boksmeer staat 4 kilometer door verloren lading. I got something to tell. When the Going Gets Tough van Billy Ocean. Het is 7:08. Demissionair premier Rutte slaapt komende nacht na zijn werkbezoek aan Groningen in een wisselwoning in het aardbevingsgebied. Dat is een tijdelijke woning voor mensen van wie het huis wordt opgeknapt vanwege schade door de gaswinning. Hanna Venhuizen woont sinds oktober in zo'n wisselwoning. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het voor u daar? Vannacht was het erg winderig. Maar dat was overal zo, denk ik. Ja. Dat gok ik wel, ja. Maar dat hoor je wel heel goed. Je merkt in dat opzicht wel dat zo'n wisselwoning echt een tijdelijke woning is. Want wat voor soort huis is het? Wij wonen dan in een 201 kap. Dus dat klinkt natuurlijk heel goed. Het zijn woningen die best wel snel uit de grond gestampt zijn. Voor mensen die dus tijdelijk onderkomen nodig hebben, omdat hun huis wordt versterkt of omdat hun huis wordt gesloopt. Het zijn op zich best oké woningen op het eerste zicht. Maar ja, het is niet je eigen huis. Je mag van alles niet. Wat mag je dus, bijvoorbeeld niet? Je mag bijvoorbeeld niet dingen aan de muur spijkeren en boren. Dus je eigen foto's ophangen. Ja, je hebt 4 lintjes, zeg maar, waar je wat aan mag ophangen. daar moet je dan je foto's en een paar foto's kan je ophangen. Of een schilderij die je nog hebt, om het je eigen te maken. Ja, maar dat eigen maken is dus blijkbaar moeilijk. Dat is heel moeilijk, ja. Ja, want het is allemaal al voor ingericht. Dus je hebt de spullen die zij eigenlijk geleverd hebben, voornamelijk. Het is niet je eigen huis. Het is een beetje alsof je in een vakantiehuis woont. Ja. We noemen het hier ook wel het park of kamp. Ja. Want hoe lang moet u er zitten? Weet u dat al? Nou, het idee was om hier ongeveer 1 jaar à 3 maanden te moeten zitten. Maar omdat het ons traject zo lang duurt, hebben we sommige bewoners gevraagd om eerder naar de wisselwoning te mogen. Omdat we elke half jaar hoorden dat ons huis gesloopt zou worden, hebben we natuurlijk geen onderhoud gepleegd aan onze woningen. Dus dat liet echt, er kwam schimmel in onze woningen. En de leefbaarheid in je eigen woning was gewoon vaak niet meer te doen. Dus er zijn een aantal, al behoorlijk wat bewoners die zeiden, we willen er eerder uit. En die toestemming hebben we uiteindelijk gekregen. Na flink wat tijd ook. Daarom wonen we dus nu wel eerder in die wisselwoning. En dat betekent, voor ons, wij zijn er iets later in gegaan, maar er zijn bewoners in ons traject die al begin vorig jaar naar deze woning gegaan zijn. En de planning is dus dat ons huis nu op dit moment, november, december, januari, gesloopt wordt. Maar dat is dus het zoveelste uitstel. Ja, en voordat er dan iets nieuws staat, daar gaat ook weer tijd overheen. Het duurt ook een jaar en drie maanden. Dus ik gok dat er 2,5 à 3 jaar minstens erin zitten. Nou, komt de demissionair premier Rutte dus vannacht in zo'n soort wisselwoning slapen? Wie weet, bij u in de straat. Wat vindt u daarvan? Ja, dat mag hij doen. Ja. Volgens mij is hij uitgenodigd door een van de bewoners uit het aardbevingengebied om dat te gaan doen. Dan kan hij misschien 1 dag even ervaren hoe het is. Maar voor 1 dag is dit huis echt, vind ik het echt prima. Maar ja, het is niet de ervaring natuurlijk die alles en alles wat er omheen draait ook met zich meebrengt. Nee. Hij is niet verhuisd. Wij moeten 2 keer verhuizen voor dit traject. Hij heeft 1 dag mis ik mijn spullen niet. Als ik naar een hotel ga, vind ik het niet zo erg om even weg te gaan. Maar als je 3 jaar of 4 jaar moet wonen en 2 of 3 kinderen moet krijgen, dan staat je leven gewoon even stil in zo'n wisselwoning. Want hoe lang zit u al in deze situatie? Wij hebben het eerste bericht voor dit traject gekregen in september 2016. En de eerste belofte die was gedaan dat ons huis gesloopt zou worden, is april 2018. Dus, ja, want waar staat jullie huis? Ons huis staat in Ten Post. En daar willen jullie ook heel graag terug? Ons huis moet nog gesloopt worden. Er moet er nog een nieuwe woning opgezet worden. Nee, tuurlijk. Dus, maar stel dat jullie willen wel gewoon heel graag terug naar Ten Post.

En net zoals bij long-covid weten artsen nog niet zo heel goed hoe ME ontstaat. Dus er is relatief weinig kennis over. En daardoor blijft ook die erkenning achter. En waar de erkenning voor long-covid, omdat we zo'n beetje iedereen covid heeft gehad en daardoor relatief veel mensen met long-covid te zijn, komt er dus wel langzaam nu herkenning. Of erkenning. Maar dat voor ME is het nog lang niet zo ver. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor hoe mensen beoordeeld worden bij het UWV. Want hoe beoordelen de artsen bij het UWV nu in welke mate iemand arbeidsongeschikt is? Nou, heel erg bijvoorbeeld door informatie op te vragen van de huisartsen en andere specialisten die deze mensen onder behandeling hebben. En dan beoordelen ze die diagnoses en die rapporten. En ze spreken natuurlijk zelf met die mensen. Maar het probleem eigenlijk is, volgens de steungroep van ME, is dat er sprake is van willekeur. Dus er zijn wel degelijk UWV-artsen die op de hoogte zijn van ME en dat serieus nemen. En daarom ook best wel welwillend zijn en correcte analyses maken. Maar er zijn ook heel veel artsen die dat dus niet doen. En dus het is ook even net wie je treft. Nou, het rapport van de ME-steungroep die laat 59 mensen vertellen over hun beoordelingsproces. En wat je daar steeds ziet terugkomen is dat ME-diagnoses die bijvoorbeeld door andere big geregistreerde artsen worden gesteld, door UWV-artsen zonder redelijke onderbouwing van tafel worden geveegd. Met de boodschap dat een ernstig ziek persoon helemaal niet zo ziek is en gedeeltelijk kan werken. Nou, dit overkwam ook Marieke Suur 4 jaar geleden. Haar arts zei, blijf vooral in bed liggen, want elke inspanning te veel, dat sloop je. Alleen, de UWV-arts oordeelde anders. Die zei, je gaat gewoon op een natuurlijke manier herstellen binnen een paar jaar. Nou, dat was 4 jaar geleden. En ons verslaggever Joris van Poppel zocht daar gisteren op om te kijken of die voorspelling is uitgekomen. Mijn naam is Michiel Suur. We zijn hier thuis, waar ik woon. Hè, samen met mijn vrouw en mijn jongste dochter. Benschop. In Benschop, ja. Ik maak spaghetti voor mijn vrouw. Het is eigenlijk dagelijks routine dat ik kook voor mijn vrouw en dat zo straks boven breng. Hoe is het met haar? Het is toch wel een beetje, de ene dag gaat het beter dan de andere dag. Als ze de ene dag over de grens heen gaat, dan is de volgende dag slecht, om zo te zeggen. Hoe vaak komt zij beneden? Eigenlijk niet. Ze komt eigenlijk niet beneden. We gaan nu naar boven, we gaan nu eten brengen bij mijn vrouw. Ik zie een rolstoel staan, een traplift hier. Ja, dus we hebben een rolstoel en een traplift, maar eigenlijk gebruiken we die heel weinig. Want? Zoals we zeiden, het komt bijna niet beneden. Dus die traplift ook heel weinig gebruikt. Hey, eten voor je. Hoi. Nou, ik heb het gefabriekt. Het ziet er goed uit. Nou, ik hoop dat het smaakt. Ja, ook. Een donkere kamer onder een gekleurde sprei. Klopt. Marieke Suur, hoe gaat het met u? Ja, redelijk. Redelijk. Het is een redelijke dag vandaag. Hoe zag uw dag er vandaag uit? Liggen en liggen en liggen. En een beetje op mijn iPad. En wat op WhatsApp. Dat was vandaag. Kunt u beschrijven, ME, wat doet dat met u? ME zorgt ervoor dat je lijf niet meer oplaadt. Dus eigenlijk wat een normaal mens na een dag gaat slapen en de volgende ochtend weer opgeladen en fris en fruitig opstaat, gebeurt dat bij mensen met ME niet. Dus eigenlijk de energie die je gebruikt zorgt ervoor dat je steeds verder leeggeslurpt wordt. Merkt u het nu ook al? Hoe inspannend is dit voor u? Heel inspannend, heel inspannend. Ja, ik merk het. Ja. Hoe merkt u dat dan? Ja, dan ga ik me ziek voelen. En dan kan ik niks meer verdragen. Geen licht, geen geluid. Moet Michiel ook uit de buurt blijven. Eten lukt dan soms helemaal niet meer, dat ik daar gewoon te misselijk voor ben. Ja. Zijn we terug beneden in de keuken. Michiel Suur? Ja. U heeft hier haar dossier liggen van het UWV. Ik wil even voorlezen wat het UWV erover zei. Binnen de termijn van een jaar is er een redelijk tot goede kans op een relevante verbetering door het natuurlijk herstel van de aandoening en of adequate behandeling. De verwachting is dat de belastbaarheid op langere termijn nog aanzienlijk zal verbeteren. Dat was 4 jaar geleden? Dat is 4 jaar geleden. Is dat gebeurd? Is het verbeterd? Nou, het is alleen maar achteruit gegaan sindsdien. Lekker. Ja, smaakt het? Goed. Heb je goed gedaan. Mooi. UWV, die hebben geen idee wat dit voor een ziekte is. Het lijkt net of ze denken dat het psychisch is en dat je eigenlijk voor je lol op bed gaat liggen omdat je het wel makkelijk vindt en die aandacht krijgt. Maar wie wil er nou als moeder en als vrouw 24/7 op bed liggen? Dat doe je niet omdat je het wel makkelijk vindt of omdat je eraan gewend bent of zo. Zei Marieke Suur. Sander, hoe kan het dat iemand die zo overduidelijk ziek is toch door het UWV fit genoeg wordt geacht om weer te gaan werken? Het is denk ik vooral een stukje maatschappelijke mentaliteit, om het zo maar te noemen. We kenden de term participatiemaatschappij. Dus iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Een uitkering krijg je niet zomaar. Er wordt vooral gekeken naar wat je nog wel kan en niet naar wat je niet kan. En daar valt op zich natuurlijk best wel veel voor te zeggen. Op die manier betrek je veel mensen bij de maatschappij die er buiten zouden kunnen vallen. Maar ja, deze manier van denken werkt heel erg juist tegen mensen met ME of long COVID. Want precies zoals mevrouw Suur het uitlegt, elke vorm van inspanning slurpt er juist leeg in plaats van dat er oplaat. En het inspannen, dat is juist wat UWV van deze mensen verwacht. Hè? Door part-time toch te werken of hersteltherapie te volgen die veel van ze vergt. Dus ja, voordat je... Ja, als je hier anders mee moet omgaan, moet er denk ik eerst ook een soort mentaliteitsverandering plaatsvinden. Zowel medisch als politiek en maatschappelijk. Ja, want heel even, het gevolg is vervolgens dat ze geen uitkering krijgen? Ja, klopt. Ja. Nou hebben we het UWV uiteraard om een reactie gevraagd. En ze zeggen dat ze het echt wel willen aanpakken, zegt Johanne Heerscher van het UWV. Hebben we nou goed genoeg naar die mensen geluisterd en gekeken wat is er echt aan de hand? Gaat u dat niet opnieuw doen? Gaat u daar iets mee doen met zo'n groep van 59 die zegt van bij ons is niet goed gegaan? Absoluut. We gaan echt kijken wat kunnen wij hier zelf beter aan doen. Het eerlijke verhaal is, niet iedereen loopt eruit met een uitkering. Maar ook dat willen wij goed kunnen uitleggen. Ja. Dus we gaan dat zorgvuldig moeten onderzoeken van wat is hier aan de hand. En wij gaan niet aarzelen om acties te nemen als wij daar iets aan kunnen doen. Johanne, je zegt dus we zullen niet aarzelen om actie te ondernemen. Is dat dan een begin van een mentaliteitsverandering, een omslag in denken? Ja, misschien. Kijk, ik hoorde van de ME-steungroep zelf toen ze dit hoorden van, nou, goh, zover zijn we nog nooit gekomen. Maar hier spreekt een bestuurder van het UWV. En het probleem is dat artsen binnen het UWV toch een bijzondere status hebben als medische professional. Dus ze hebben veel vrijheid om de zaken aan te pakken. En zij blijven toch nog best conservatief. Dat zag je heel duidelijk in 2018. Toen al adviseerde de gezondheidsraad om ME te erkennen. En specifiek aan de verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, van jongens, wees nou zeer terughoudend met het opleggen van inspanningsverplichtingen. Maar de beroepsverenigingen gingen daar toen met heel veel bombarie tegenin. Die zeggen, dat gaan we niet doen. En dan hebben hun richtlijn toen ook helemaal niet aangepast sindsdien. Dus die medische wereld blijft nog heel erg conservatief. Dus daarom is het nog even afwachten of die mentaliteitsverandering nou met vandaag is begonnen. Maar ja, om te eindigen met een wat positievere noot. Kijk, dankzij de pandemie wordt er nu wereldwijd 100 miljoen euro's besteed aan onderzoek naar long-covid. En nou, zoals eerder gezegd, dat heeft heel veel gemeen met ME. En op deze schaal is nog nooit onderzoek gedaan naar dit soort post-infectieuze ziektes. Dus de kennis gaat de komende 10 jaar enorm toenemen. En wellicht dat ook ertoe zal leiden dat posities van bepaalde artsen, beroepsverenigingen gaat veranderen. Ja, en dat zou dan betekenen erkenning. Maar we hopen natuurlijk vooral voor ze dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Ja. Voor de ziekte, ja. Dankjewel, gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. In Nieuwsuur ging het over jongeren die hun leven willen beëindigen door te stoppen met eten en drinken. Niels Mulder van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie legde uit dat niet eenvoudig is. Op het moment dat het jongere mensen zijn, als je dan besluit om te stoppen met eten, dan duurt het. Dat is misschien een beetje technisch gezegd, maar dan duurt het langer voordat je daadwerkelijk overlijdt. Dus dat is echt een moeilijkere periode die iemand aangaat. En het wordt natuurlijk extra ingewikkeld wanneer er geen lichamelijke ziekte is die maakt dat iemand dood wil. Maar wanneer er bijvoorbeeld geen perspectief gevoel, wanneer iemand het leven niet meer zinvol vindt. Mensen die niet langer willen leven melden zich soms bij een hospice. Maar volgens Mulder is er vaak via de huisarts nog hoop. De normale gang is natuurlijk op het moment dat je, ook als je nadenkt over dood en je voelt je heel somber, je hebt geen trek meer in eten, nergens meer plezier aan, dan is dat een reden om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld in eerste instantie bij de huisarts, en die kan je eventueel doorverwijzen als dat nodig is en als dat ernstig is. En, ja. Zeker, dat is de normale gang. Dit is ook in die zin wel heel uitzonderlijk. Dat hebben we ook gehoord, hè? De getallen zijn gelukkig ook heel laag, dat mensen dit zo deze route willen. Ja. In Hofbaar aandacht voor het smaakjesverbod voor vapes dat is ingegaan. Dat verbod lijkt niet te werken. De verkoop gaat gewoon door. De industrie probeert de regels zelfs te omzeilen door speciale smaakfilters die je op een gewone vape plaatst. Dat is iets wat volgens Esther Kroes van het Trimbus Instituut helemaal niet mag. Ze zijn ook nog eens verboden. Dat is al in 2022 vastgelegd dat dit een verboden accessoire is. Oh ja? Ja, dus dat is iets om te handhaven ook. Dus het is buitengewoon kwalijk om dat alsnog op de markt te brengen. Ja. Dus het is eigenlijk een herhaling, een patroon dat zich telkens weer herhaalt, waarin je ziet dat er wordt iets verboden en ze proberen er een omweg voor te vinden om dat verbod te omzeilen. En dit verbod, deze omzeiling, is zelfs illegaal. Want het is niet toegestaan om die opzetstukjes op de markt te brengen. Toch ziet longarts Wanda de Kanter duidelijke oplossingen om dat tegen te gaan, zoals het verlenen van speciale vergunningen. Demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid wil daar nog niks van weten. En de Kanter begrijpt dat niet. In feite heeft de Tweede Kamer daartoe besloten dat dat kan. Dus hij kan zeggen bij nader inzien, hij heeft al gezegd gisteren dat hij heel teleurgesteld is over Albert Heijn en de Jumbo die nieuwe verkooppunten openen. Nou, pak door en ga aankondigen. En dat was gisteravond op tv. Treinmachinisten die in Duitsland die zijn vannacht volgens het Duitse journaal begonnen met de langste staking ooit. Die staking bij Deutsche Bahn duurt tot maandagavond, met volgens de vakbonden grote gevolgen voor reizigers en goederenvervoer. Een verslaggever van het Duitse journaal, Tage Schau, zag gisteravond op het hoofdstation van Berlijn dat het toen drukker was dan normaal. Es waren in vergangenen Stunden voll, voller als an einem gewöhnlichen Dienstagabend. Es gab viele Menschen, die eben noch einen der letzten Züge des regulären Fahrplans erreichen wollten, bevor es dann losgeht in wenigen Stunden mit dem wahrscheinlich längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. Ja, mensen pakten nog snel even een van de laatste treinen die nog wel reden, voordat de langste staking ooit zou gaan beginnen bij Deutsche Bahn. Inmiddels de vierde staking in korte tijd. De Duitse machinisten willen meer loon en ook kortere werkweken. In Zuid-Afrika is een man opgepakt die wordt verdacht van het aansteken van een brand waarbij vorig jaar augustus 77 mensen om het leven kwamen. Dat meldt omroep SABC. Het gebouw in Johannesburg, waar de brand was, bood onderdak aan honderden mensen, onder wie de armste mensen in de Zuid-Afrikaanse samenleving. De man bekende tijdens een politieonderzoek waar hij als getuige werd opgeroepen. Hoe en waarom hij de brand zou hebben aangestoken is onduidelijk. Er wordt verwacht dat het Zuid-Afrikaanse OM hem naast de dood van tientallen mensen ook 120 pogingen tot moord en brandstichting ten laste legt. De Poolse president Duda heeft gratie verleend aan twee oud-bewindslieden die begin deze maand werden opgepakt, meldt omroep Deutsche Welle. Voormalig minister Kaminski van Binnenlandse Zaken en zijn toenmalige staatssecretaris Wazik waren veroordeeld tot 2 jaar cel voor machtsmisbruik. Na meerdere mislukte pogingen om de twee vrij te krijgen heeft de president van dezelfde PiS-partij als die oud-bewindslieden nu wel zijn zin gekregen. Deutsche Welle verwacht dat president Duda en de nieuwe Poolse premier Tusk door deze gratieverlening nog meer op ramkoers komen te liggen. En het verbod op het delen van je wachtwoord op Netflix heeft volgens website Business Insider heel aardig zijn vruchten afgeworpen. Daar hoorden we al eerder wat over, maar nu zijn er weer nieuwe cijfers. De streaminggigant zegt dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar 13,1 miljoen nieuwe abonnees wereldwijd zijn bijgekomen. En dat is het hoogste aantal in 1 kwartaal sinds 2020. Netflix begon vorig jaar met het aanpakken van klanten die hun wachtwoord met familieleden of vrienden delen. En veel mensen hebben dus toch eieren voor hun geld gekozen en dachten, ik wil liever nog Stranger Things zien dan dat ik niet meer kan kijken, dan betaal ik toch maar. In veel landen kozen nieuwe abonnees trouwens voor een goedkopere variant, waarbij er bij Netflix ook advertenties te zien zijn. Maar helaas voor de koopjesjagers hier, in Nederland is dat abonnement nog niet beschikbaar. Verkeersinformatie, Dennis Boy. Het loopt nog niet echt uit de hand tijdens deze ochtendspits. De meeste files veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Er staan er nu 24. Er is één uitschieter en dat is de A73 richting Nijmegen. Tussen Venray Noord en Boksmeer staat 7 kilometer. Ze zijn bezig met opruimen van een verloren lading. Vertraging is een half uur. De rechterrijstrook is voorlopig dicht daar. Op de Australian Open worden de kwartfinales gespeeld. Op dit moment staat de Rus Medvedev op de baan tegen de Pool Hubert Hurkacz. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor? Ja, hoe staat het ervoor? Als je me een kwartier geleden gevraagd had, had ik gezegd, nou, Medvedev, het gaat allemaal op schema. Hè? Gisteren Djokovic en Sinner. En ook Medvedev gaat zich wel plaatsen. Maar het momentum lijkt gekeerd. Hij stond 2-1 voor in sets. En een break voor in de vierde. Leek comfortabel op weg naar die halve finale. Maar Hurkacz herpakte zich. Pakte de break terug. Brak hem nogmaals. 7-5. De vierde set net afgelopen door Hurkacz gewonnen. Het staat 2-2 in sets nu. Hurkacz heeft net zijn service behouden. Het momentum lijkt daar voor hem. Straks natuurlijk ook nog Alcaraz tegen Zverev, maar daar gaan jullie ook uitgebreid met Marcella over praten. Het is een prachtige halve finale dit. En ja, het gaat helemaal op schema bij die mannen, maar die Hurkacz zou wel eens voor een grote verrassing kunnen gaan zorgen nu. Sowieso spannend. En de vrouwen? Ja, bij de vrouwen Jastremska, en dat is dan eens een naam die veel mensen niet zoveel zal zeggen. Hè. Gisteren Coco Gauff en Sabalenka, die laatste die wel heel erg goed speelt. Maar Jastremska is een Oekraïense speelster die zich via de kwalificatie naar het toernooi heeft moeten spelen. En het is pas voor de tweede keer in de historie dat, kwalificatiespeelster de halve finale bereikt. Ze wonnen in 2 sets, eigenlijk relatief eenvoudig, van Noskova, ook een wat nieuwe naam, maar wel eentje die Swiatek uit het toernooi gespeeld had. En Jastremska, die is een van de vele Oekraïense speelsters die er is. Er zaten er 2 in de kwartfinale en 1 in de halve finale. En ze spreken zich ook elke keer weer heel erg uit over de oorlog. En met name dat ze zich verbazen dat Wit-Russen en Russen daar allemaal mogen spelen. Dus dat komt er elke keer bij op de persconferentie. Maar zij zal heel trots zijn in haar land ook dat zij de halve finale bereikt heeft. Jastremska, nieuwe naam. Vanavond Champions League voor de vrouwen van Ajax. In Parijs tegen Paris Saint-Germain. Met een leuke uitgangspositie, toch? Ja, de uitgangspositie is prachtig. Had niemand gedacht. Ajax kwam in die pool met Roma, met Bayern München en met het hele sterke Paris Saint-Germain. Ajax verraste die Franse ploeg in de eerste wedstrijd door thuis met 2-0 te winnen. Heeft het daarna ook gewoon goed gedaan en staat aan kop met 7 punten uit 4 wedstrijden in een pool waarin alles dicht bij elkaar zit. Want als Ajax bijvoorbeeld wint vanavond, kwalificeren ze zich. Als ze verliezen, zouden ze ook zomaar weer derde kunnen staan met dan nog 1 rondje te gaan. Ze spelen in het Parc des Princes, het grote stadion. Er worden zo'n 10.000 toeschouwers verwacht. Martens en Groene, voor ons bekende namen, grote internationals natuurlijk, staan aan de andere kant. Ja, en Ajax zegt, ja, we hebben niet zoveel te verliezen. De druk ligt toch echt bij die wat grotere en duurdere ploegen. Wij gaan gewoon spelen. Ja, of die Franse ploeg zich nogmaals zal laten verrassen, ik acht die kans klein. Dus het kan een moeilijk avondje worden. Dan is het ook een beetje kijken naar die andere uitslag. Maar aan de andere kant, Ajax heeft al 4 keer eigenlijk verrast met wedstrijden in die Champions League. Ja, het zou fantastisch zijn als er nog een 5e aan zouden kunnen toevoegen vanavond. Ook in Nederland voetbal, KNVB-beker. De mannen. Ja. PSV tegen Feyenoord. Ja, dat is een wedstrijd. Je zou kunnen zeggen, de KNVB-beker, dat is een fantastische prijs. Maar ja, het gaat uiteindelijk tegenwoordig allemaal om de knikkers en de Champions League voetbal. En PSV staat afgetekend eerste en Feyenoord tweede. En beide ploegen gaan zich dan plaatsen, zoals het nu is, voor die Champions League. Dus wat is het belang van die wedstrijd? Maar ja, het is natuurlijk wel een bekerwedstrijd. De beker is een echte prijs. Feyenoord heeft 2 keer verloren dit seizoen al van PSV. Zal toch als nog steeds regerend landskampioen in eigen huis iets willen laten zien. Ook misschien om een beetje aan te tonen dat PSV, waar sommige mensen van denken dat het nou even door dat ene gelijke spel iets kwetsbaarder geworden is, dat lijkt mij allemaal wat overdreven. Maar dat het een hele echte bekerwedstrijd gaat worden, waarin beide tot op het scherpst van de snede de wedstrijd zullen spelen, dat zal ongetwijfeld zo zijn. De winnaar speelt vervolgens tegen AZ. De weg ligt open, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant van het schema gaan we ook zien dat een kleine Nederlandse ploeg de finale van de KNVB-beker gaat halen. Daar mogen een heleboel ploegen van dromen. En bij de grote ploegen, ik denk niet dat er iemand iets cadeau gaat geven. Staat veel prestige op het spel. Uiteindelijk voor het vervolg aan het einde van het seizoen zal het niet zoveel uitmaken. Het is ook de kans voor Feyenoord om toch een grote prijs te winnen dit seizoen. Dus Feyenoord heeft de druk, denk ik, iets meer vanavond dan PSV. Volle kuip. Zal heel, heel mooi en spannend worden. Tom, dankjewel. Tearing down the pieces and bones. Dazzled Kid met Embrace. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Als je altijd lacht, nooit strest en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Tientallen mensen met de chronische ziekte ME hebben van uitkeringsinstantie UWV te horen gekregen dat ze weer aan het werk zouden kunnen, meldt een belangenorganisatie. Mensen met ME zijn vaak doodmoe. Elke inspanning verergert de klachten. Maar de ziekte is in de medische wereld niet onomstreden. Sommige keuringsartsen zouden patiënten daarom weer aan het werk sturen. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezing in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. Er wordt nog wel geteld, maar zijn enige serieuze tegenkandidaat Nikki Haley heeft hem al gefeliciteerd. Vorige week won Trump ook al de voorverkiezing in de staat Iowa. Pesten op het werk moet eindelijk eens worden aangepakt, vindt vakbond CNV. Die wil dat er een pestprotocol komt. Volgens de bond komt het nog te vaak voor dat werknemers worden getreiterd, genegeerd of uitgelachen. Met een pestprotocol wil de vakbond duidelijkheid bieden over wat er wel en niet kan op de werkvloer. En jaarlijks sterven in Nederland zo'n 700 mensen door bewust te stoppen met eten en drinken. Mensen onder de 60 konden daar geen begeleiding bij krijgen. Maar in de nieuwe richtlijn van artsenfederatie KNMG vervalt die leeftijdsgrens. Meldt Nieuwsuur. Volgens KNMG moeten ook jongere mensen hulp kunnen krijgen bij het stoppen met eten en drinken. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wind gaat weer flink te keren. Ja, klopt. Het is een onstuimige nacht geweest. En ook vanochtend is het nog onstuimig in grote delen van het land. De wind neemt in de middag geleidelijk wel wat af. Dat gebeurt als eerste in het zuiden. In het noorden blijft het de hele dag flink waaien met zware windstoten. Aan de noordkust zelfs tot 100 km per uur. Elders in het land veelal rond 75 km per uur. Wat verder opvalt is dat we de maximumtemperatuur eigenlijk vannacht al hebben bereikt. In het binnenland werd het op veel plaatsen 13 of zelfs 14 graden. En vanochtend en vanmiddag ligt de temperatuur eigenlijk rond een graad of 10. Daarbij is het droog. Met een mix van wolken en zon. En hoe gaat het de komende dagen? Nou, eerst hebben we vannacht, wordt een best wel koude nacht met in het binnenland temperaturen die zakken richting het vriespunt. Eind van de nacht kan ook wat mist ontstaan. Morgen is er dus vrij veel bewolking. Misschien regionaal dus in de ochtend ook mist. In het noorden is er wel nog wat zon. En in de middag kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanuit het zuiden, zuidwesten komt die regen langzaam het land in. Stelt niet al te veel voor. In de avond en nacht naar vrijdag en ook vrijdagochtend regent het wat meer. En daarna is het eigenlijk overwegend droog. Vrijdag breekt ook de zon weer door. Het wordt een droog weekend met temperaturen van een graad of 7. En in de nacht, vooral de nacht naar zaterdag, kan het een graadje vriezen. Johnny, dankjewel. En Dennis, wat betekent het allemaal voor de weg, die wind? Nou, dat valt reuze mee. De grootste problemen doen zich voor helemaal aan de oostgrens van het land, waar het windkracht 4 à 5 is. Op de A73 richting Nijmegen is namelijk een aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. De container, de lading, is daarbij op de weg terechtgekomen. Tussen Venray Noord en Boksmeer levert dat een half uur vertraging op. De rechterrijstrook is daar voorlopig nog dicht. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het wat langzaam. Tussen Knoppen Oud-Dijk en Velperbroek doet er een kwartier langer over. En op de A16 Breda Rotterdam voor Terbrechtseplein heb je 20 minuten extra nodig. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zo'n sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Barst. Een lekker begin van de dag. Opgelost. Autotaalglas. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor 5 euro. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon-pannen. Al vanaf 5 euro, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs, Jumbo. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Pogingen om het eigen risico in de zorg te verlagen liepen kort voor de kerstvakantie nog stuk. Maar vandaag staat het opnieuw ter discussie in de Tweede Kamer. Aanleiding is een voorstel van GroenLinks-PvdA. Kamerlid Julian Bushoff. GroenLinks-PvdA wil graag het eigen risico met 100 euro vlagen. Omdat we eigenlijk wel heel erg veel terug horen van mensen dat ze heel krap bij kas zitten. En soms zelfs zo krap bij kas dat mensen niet meer naar de dokter gaan omdat ze bang zijn om doorverwezen te worden. En dat ze dan dat eigen risico van 385 euro kwijt zijn. En dat eigenlijk gewoon niet kunnen ophoesten. En daarom zeggen wij, wij willen dat nu verlagen met 100 euro. Politiek verslaggever Wilco Boom. Het is pas een paar weken geleden eigenlijk, hè, dat de Kamer het hier ook al over had. Toen lukte het dus niet. Is er wat veranderd? Nou ja, het was inderdaad vorige maand nog maar dat het niet lukte. Dat gebeurde toen in het debat over de verkiezingsuitslag. Toen dienden de SP en de Partij voor de Dieren 2 moties in. In de ene werd gevraagd om onmiddellijke afschaffing van dat hele eigen risico van 385 euro... Die motie haalde het niet. In de tweede motie van dezelfde partijen werd toen gevraagd het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen. Zo snel mogelijk dus. Nou, die haalden het wel, onder andere met steun van de PVV, de grote winnaar van de verkiezingen, en van de BBB, een van de andere winnaars. En GroenLinks-PvdA die denkt dat nu het moment is aangebroken om alsnog een begin te maken met die zo snel mogelijke afschaffing. Dus die 100 euro is echt een soort beginnetje? Het is een eerste stap en dat kan volgens GroenLinks-PvdA... omdat de Tweede Kamer vandaag en morgen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid behandelt. Dat had eigenlijk al voor de jaarwisseling gemoeten. Nou, net als meer begrotingsbehandelingen is dat toen uitgesteld in verband met de verkiezingscampagne. Die begrotingsbehandeling gaat natuurlijk over geld. En volgens Bushoff is dat dus een uitgelezen moment om dat nu te gaan beslissen. Want dat is immers zo snel mogelijk. Ze hebben ook al een manier bedacht om het te betalen. Die verlaging van 100 euro kost natuurlijk een hoop geld. Dat gaat over meer dan 1 miljard euro. Nou, en dat willen ze betalen door de lasten te verzwaren voor mensen die per jaar meer dan 70.000 euro verdienen. En daarmee zou die gedeeltelijke verlaging van dat eigen risico dus geen enkel probleem meer hoeven te zijn, zegt Bushoff. Heel veel partijen hebben natuurlijk tijdens de verkiezingen gezegd dat bestaanszekerheid ontzettend belangrijk is. Dat mensen gewoon goede toegang tot zorg moeten hebben. Kort na de verkiezingen heeft de meerderheid van de Tweede Kamer gezegd: wij willen zo snel mogelijk van dat eigen risico af. Die boete op ziek zijn, die moet echt verdwijnen. En ik verwacht dus ook dat alle partijen die dat een paar weken geleden nog gezegd hebben, dat ze dan ook ons hele concrete voorstel dat wij nu doen ook zullen steunen om dat eigen risico met 100 euro te verlagen. Ja, en waar Bushoff hier vooral op doelt, is dat twee van de formerende partijen, ik noemde ze al, de PVV en de BBB, in hun verkiezingsprogramma's ook hebben staan dat ze dat eigen risico willen afschaffen. De BBB wil het stapsgewijs, de PVV wil het onmiddellijk. Nou, en met die motie waar hij nu mee komt, wil hij ook die partijen kleur laten bekennen. En dat wordt dus interessant in dat debat over die begroting. Gaan ze hierin mee? Dan zetten ze hun potentiële coalitiepartners VVD en NSC voor het blok, want die willen dit niet. Maar als de PVV en de BBB dit voorstel van GroenLinks-PvdA niet steunen, ja, dan hebben ze, gelet op de duidelijke teksten in hun verkiezingsprogramma's, toch wel wat uit te leggen aan hun kiezers. Ja, dus wat gaat het worden, denk je? Nou, met alle gebruikelijke slagen om de arm, denk ik dat PVV en de BBB hun kaarten nog even aan de borst gaan houden, dat ze dit dus niet gaan steunen, ook al is het in lijn met hun verkiezingsprogramma's. Ik heb gisteravond nog een reactie gevraagd, die konden ze nog niet geven, maar ik verwacht dat ze op dit moment in deze formatie, in deze fase van de formatie, zich op niks concreets willen vastleggen, want dat maakt de onderhandelingen over een nieuw kabinet met VVD en NSC nog veel moeilijker dan die onderhandelingen toch al zijn. Maar nogmaals, als ze het niet steunen, hebben ze wel wat uit. Ja, ja, of het speelt dan misschien ook nog mee dat ze het liever op hun eigen konto schrijven, in plaats van dat ze iets steunen van GroenLinks-PvdA. Dat het dan dus een verdienste is van GroenLinks-PvdA. Dat zou me niks verbazen als dat ook een rol speelt. Maar los daarvan zou het de onderhandelingen wel verder bemoeilijken. Want ja, dan geven ze eigenlijk al meer dan een miljard euro uit die ze misschien ook nog wel ergens anders aan willen besteden. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Duitsland zijn er al een paar weken protesten tegen de partij Alternatieven für Deutschland, de AfD. In grote steden, maar ook in kleinere plaatsen, zoals bijvoorbeeld gisteravond in het plaatsje Eitorf. Een plek waar mensen normaal niet zo snel de straat op gaan. Correspondent Charlotte Waaiers, wat mobiliseert dan nu wel zoveel mensen? De directe aanleiding voor deze protesten is echt een bijeenkomst in Potsdam. Daar hebben Duitse onderzoeksjournalisten hebben daarover onthuld dat daar rechtsextremisten samen met onder andere ook AfD-politici gesproken hebben over grote plannen rondom het thema wat zij noemen remigratie. En wat volgens de uitleg van die journalisten neerkomt op echt massadeportatie van miljoenen mensen die nu in Duitsland zijn, ook die het recht hebben grotendeels om nu te blijven in Duitsland, om die weg te zetten. En er werd zelfs gesproken over plannen om die dan ergens naar een land in Afrika te brengen. Nou, dat legde nu nog duidelijker bloot wat nou eigenlijk de ideeën zijn die binnen de AfD spelen. En dat heeft mensen die normaal misschien niet zo snel de straat op zouden gaan, ook de straat op gebracht. En onze collega Judith van Hulsbeek was gisteravond in Eitorf en sprak ook met die mensen. Das Fass läuft langsam über. Man sieht die Wahlprognosen auch in den neuen Bundesländern. Also es ist schon erschreckend. Und darum haben wir gesagt, wenn jetzt hier lokal was passiert, die Leute sich engagieren, gehen wir da auf jeden Fall mit. Dus hij zegt ook duidelijk, het werd te veel alles bij elkaar. En nou, ze staan er goed voor in de peilingen, dus het is nu de tijd om de straat op te gaan. Maar die Potsdam-bijeenkomst is dus een soort trigger hiervan. Toch zijn er ook al lange zorgen, zei je. Wat voor zorgen zijn dat allemaal? denk dat die zorgen neerkomen op dat de partij te rechtsextreem wordt. Dat ze plannen hebben die echt tegen de grondwet ingaan. En dat ze ook steeds dichterbij komen, dichter bij de macht komen om die plannen om te zetten. En dan gaat het dus niet om dat de AfD alleen veel strenger wil zijn op migratie. Want daar zijn toch wel veel Duitsers het mee eens dat daar iets moet gebeuren. Maar dat ze echt plannen hebben waar onderscheid wordt gemaakt op basis van ras. Op basis van migratieachtergrond. En dat mensen dus ongelijk behandeld worden. En het is een beetje moeilijk dat precies te vatten. Want in de partijtop en partijprogramma staat heel duidelijk ook, daar zeggen ze ook heel duidelijk dat ze zich aan de grondwet houden, dat alle staatsburgers gelijk zijn. Maar ja, meer en meer uitspraken duiken ook op, of bijeenkomsten duiken op, waarin ook duidelijk wordt dat er mensen zijn die er anders over denken. Die bijvoorbeeld hebben over bevölkerungsaustausch. Dus het idee dat de Duitse originele bevolking, wat dat dus ook mag zijn, wordt uitgewisseld door mensen met een migratieachtergrond en dat er iets tegen gedaan moet worden. Wat zegt het AfD daar zelf over? Die vinden het eigenlijk vooral onzin. Die zeggen, we zijn slachtoffer geworden van een grootschalige campagne door politieke tegenstanders en door de media. Sterker nog, de aanleiding voor de demonstratie in Eindhoven gisteren, die relatief klein was, was een bijeenkomst door een AfD-parlementariër georganiseerd, Roger Beckamp. En die bijeenkomst die draaide om het uitleggen van wat hij nou nog eens bedoelde met remigratie. Es ist für mich aber ein inszenierter Medienskandal. Es war kein Geheimtreffen, es war ein privates Treffen. Geheimnis macht man ja nur, wenn es verboten ist. Was falsch ist, wir reden seit Jahren von Remigration. Ich mache seit einem Jahr Vorträge dazu. Ganz offen, nichts Geheimes. Dus hij zegt, het gaat helemaal niet om geheimzinnige plannen zoals iedereen doet voorkomen. We praten al heel lang over remigratie. Het is een heel normaal idee. Mensen die bijvoorbeeld uit een oorlogsgebied zijn gevlucht en daar is het nu veilig, moeten ze terug. Maar als je zegt dat je het over miljoenen mensen hebt, dan gaat het om meer mensen dan die nu geen recht meer hebben om te blijven. Want dat zijn er ongeveer 300.000. Dus het gaat om mensen die ook wel het recht hebben op dit moment om te blijven. En ja, dat roept toch vragen op over of dat allemaal niet tegen de grondwet ingaat. Er zijn dus in ieder geval veel Duitsers die zich daar zorgen over maken. Wat doet het met de populariteit van de AfD? Die is wel volgens een laatste peiling iets gedaald. 1,5 procentpunt. Maar de AfD zegt zelf dat ze daar tegenover wel weer meer leden hebben gekregen. Het is een beetje moeilijk om te zien of dat voor of na die onthullingen die cijfers zijn. Maar ze zijn nog steeds in de peilingen de tweede partij in Duitsland. Dus ja, het lijkt ze niet echt van hun koers af te houden. En dat is ook wel de reden dat die zorgen nu zo groot zijn, dat ze steeds dichter bij de macht komen om plannen om te zetten. En misschien houden ze zich dan nu aan de regels, denken mensen. Maar als ze de kans krijgen om meer plannen, extremere plannen te maken, dan zullen ze die ook gebruiken. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. CNN heeft Schiermonnik oog op de kaart gezet. Het eiland wordt door de Amerikaanse nieuwszender genoemd als een van de meest ontspannen eilandontsnappingen aan de drukte in Europa. CNN vergelijkt Schiermonnikoog met bekende bestemmingen als Mykonos, Ibiza en Santorini. De directeur van de VVV, Schiermonnikoog, noemt de vermelding bij de Leeuwarden Courant hartstikke leuk en terecht. Amerikanen zijn nu nog een zeldzaamheid op het Waddeneiland, zegt ze. Nou, daar zal er nu wel verandering in komen. Ben jij er wel eens geweest? Nee, enige Waddeneiland waar ik nog nooit ben geweest. Ik dus ook niet. En nee. Dan moeten we nu toch echt wel een keer naartoe voordat de Amerikanen het komen overnemen. In Amsterdam is woedend gereageerd op een actie om de klokken van de beroemde Westertoren 's nachts stil te leggen. Flyers zijn er in de bus gedaan, waarin wordt opgeroepen om bij de gemeente te klagen over het geluid. En deze Amsterdammers zijn bij stadszender AT5 niet blij met die brief. Het geluid van de Jordaan zou verdwijnen. Dat mag nooit. Dat mag nooit gebeuren. Dit is echt... Dit is de Jordaan. Er wordt altijd over geklaagd door bepaalde mensen van buiten, toeristen, die nieuw zijn en die denken van, oh, ik word wakker. En misschien heel bazaal, heel plat, maar een man gaat toch ook zijn klokkenspel niet afnemen. Ja, of die vergelijking helemaal opgaat, dan hoor je hem nog heel even de Westertoren. Wat ook een beetje kwaad bloed zet, is dat het een expert is die er 2 jaar woont, die deze brief heeft verspreid. Ja, dat vinden mensen natuurlijk ook niet echt leuk, de rasechte Amsterdammers die er al tijden wonen. Kleuren zien, zoals een bij of vogel, dat is nu mogelijk dankzij een nieuw camerasysteem ontwikkeld door Amerikaanse en Britse wetenschappers. Een systeem met 4 aparte kleurkanalen voor blauw, groen, rood en ultraviolet. Door rekening te houden met de gevoeligheid van dierenogen konden de wetenschappers zo berekenen welk beeld dat zou moeten opleveren. Vogels zouden de lucht zien in een soort paarse kleur, voor ons dan. Bijen zien UV-licht als een soort geel. Als wij dan zonnebrandcrème opsmeren, zouden zij dat op de huid als geel zien. Op nws.nl en in onze app

De nationale voorleesdagen beginnen vandaag met het traditionele voorleesontbijt. Op kinderdagverblijven en scholen gaan bekende en minder bekende Nederlanders voorlezen uit het boek Help, een verrassing van Mirjam Bos. Een van de voorlezers is prinses Laurentien. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat Help, een verrassing over? Nou, dat is natuurlijk een verrassing. Maar het gaat over een jongetje, August, die houdt niet van verrassingen. Maar er is een vriendinnetje en die houdt juist van allerlei leuke verrassingen. En rennen en springen en wilde dingen doen. En dan gaat zijn fantasie gaat met hem op de loop. En denkt, oh mijn hemel, waar kan Suus hem mee verrassen? En dan werkt de werkelijkheid is natuurlijk weer anders. Dus het is, en dan de laatste zin, ja, dat is een verrassing. Ja, want luisteren, wie weet ook kinderen mee, die moeten natuurlijk nog niet verklapt worden wat het einde van het boek is. Precies. U doet het ieder jaar, hè? Wat maakt dat dit voorlezen zo leuk blijft vooral? Laten we daarmee beginnen. Nou, eigenlijk precies wat u zegt. Het belangrijkste woord is leuk. En als je kijkt naar Nederlandse jongeren, is eigenlijk het leesplezier is echt een groot probleem. Nederland die bungelt eigenlijk onderaan de lijst van het leesplezier. En dus voorlezen, wat je wil, is dat vanaf jonge leeftijd kinderen voelen dit is leuk en taal is leuk en taal gaat over communicatie en samen doen. En ja, dus daarom is dat voorlezen zo ontzettend belangrijk. En gebeurt dat ook steeds minder? Want we weten dus dat het met het lezen slecht gaat. Maar met het voorlezen? Nou ja, kijk, het mooie is dat CPNB en Stichting Lezen deze Nationale Voorleesdagen ieder jaar hebben gedaan. Dit is mijn 21ste keer. We moeten het blijven onder de aandacht brengen. Dat die investering van 15 minuten lezen per dag door opa's en oma's en ouders ontzettend belangrijk is, maar ook op kinderdagverblijven, ook op voorschoolse opvang, omdat die investering in die woordenschat zo ontzettend belangrijk is. Maar nogmaals, het plezier, dat is denk ik waar we echt heel erg op moeten gaan investeren. Als je nadenkt dat 63% van de Nederlandse 15-jarigen zegt alleen te lezen als het moet, 59% zegt alleen te lezen als ze informatie nodig hebben. En misschien nog wel het meest schrikbarende is dat 42% van de 15-jarigen zegt lezen is een tijdverspilling. Maar dan moeten we dus eigenlijk ook veel meer daarin investeren en veel meer boeken ook voor kinderen aanbieden, ook op scholen, die ze leuk vinden en niet omdat het moet. Want anders doen ze het niet. Nou goed, het is natuurlijk ook heel veel gegaan de afgelopen weken, toen het weer bleek dat het zo slecht was met Nederland qua lezen. Gegaan over de onderwijsmethodes, waarin het technisch lezen heel erg voorop staat. En dus dat het plezier in lezen eigenlijk een ondergeschoven kindje is. Hoe krijg je dat veranderd in het onderwijs? Nou, ik denk dat we eigenlijk niet alleen naar het onderwijs moeten wijzen, maar juist ook in die hele, hele vroege jaren. Daar ben ik eigenlijk ook weer heel erg mee bezig. Een initiatief al jaren nu, Taalschatten, wat langzamerhand van de grond komt. En dat is eigenlijk dat we de stap overslaan van taalverwerving. En die vindt eigenlijk veel eerder plaats, nog voor het onderwijs. Vanaf eigenlijk 5 maanden in de buik tot 2 jaar. Daarna, en dat is eigenlijk de fase waarin een kind zijn hersenen ontwikkelt om die taal te verwerven. En dat doe je via 1 ding en dat is praten. Maar ook dat vertellen we ouders eigenlijk niet. Praten, praten, praten, ook grootouders. En niet omdat het moet, maar omdat je daarmee eigenlijk de basis legt voor het succes van je kind. Omdat die hersenen zuigen eigenlijk al die interactie op. En dat is waar die taalverwerving begint. Daarna kun je van ontwikkeling spreken. Dan worden het woorden, dan worden het zinnen. En dat legt eigenlijk de basis voordat kinderen naar school gaan. Dus misschien moeten we gewoon veel meer ook kijken naar die voorkant. Die eerste 1000 dagen. En daar maak ik me ook nu een aantal jaren hard voor. En dat is niet kijken naar een taalachterstand, maar dat is investeren in de taalverwerving van Nederlandse kinderen en mensen. En daarmee hopelijk leg je ook de basis dat het daarna ook veel meer deel van mensen wordt. En dan is dat plezier ook veel logischer eigenlijk.

NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het hoger onderwijs moet meer doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld door op hogescholen en universiteiten de seksuele vorming verplicht als vak op te nemen. Dat is de conclusie van Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. En zij presenteert dat advies vandaag. Op de Universiteit Maastricht hebben ze dit jaar al stappen gezet. Bestuursvoorzitter Rianne Letschert van de universiteit, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u ervan dat Mariette Hamer zegt, hogescholen, universiteiten moeten echt meer doen? Ja, daar ben ik het volhartig mee eens. En ik ben ook heel blij met haar advies en aanbevelingen die vandaag uitkomen. Zorgvuldig en heel evenwichtig samengesteld. En we hebben in Maastricht op een gegeven moment gezegd al een tijdje geleden, toen de cijfers, eerste landelijke cijfers uitkwamen over de aantallen studenten, maar ook jongeren in het algemeen, die in aanraking komen met seksueel ongewenst gedrag, ja, dat we daar echt een verantwoordelijkheid hebben om in die doelgroep en met die doelgroep te kijken hoe we die cijfers naar beneden kunnen halen. Jullie hebben blijkbaar al stappen gezet. Wat doen jullie nu? Ja, we hebben afgelopen start van het academisch jaar besloten om een verplichte module in alle facultaire introductieprogramma's op te nemen, waarbij de studenten, ja, met elkaar ook in gesprek gaan onder begeleiding van iemand die daar natuurlijk ook voor getraind is over het thema seksueel gedrag. Niet alleen in het moeilijke gesprek wat daarover moet plaatsvinden, maar ook wat kun je doen als student als je daarmee geconfronteerd wordt. Zowel als je het ziet of als je het zelf je overkomt. Wat voor voorzieningen hebben we dan als universiteit, maar ook daarbuiten. Want wij gaan natuurlijk niet volledig alle verantwoordelijkheden op ons kunnen nemen. Ook als het gaat over bijvoorbeeld een strafrechtelijke route of een zwaarder psychologisch traject. Maar we kunnen wel doorverwijzen en korte lijnen hebben met de netwerken om ons heen. Nou, dat hebben we allemaal ingericht. We hebben ook een, ja, zeg maar een loket gemaakt met een sociaal veiligheidsteam. Die zichtbaar zijn en laagdrempelig. En ook daardoor studenten weten te vinden. Ja, we zullen moeten monitoren. Het is allemaal nog van afgelopen academisch jaar wat de effecten daarvan zijn. Maar ik hoop dat studenten het makkelijker kunnen gaan vinden. Maar wat ik natuurlijk het meeste hoop is dat die cijfers naar beneden gaan. Ja, ja, ik zei natuurlijk twee sporen. Wat moet je doen op het moment dat het fout loopt? En wat Mariette ook Hamer dus ook aanraadt is die seksuele vorming beter aanpakken. Daar heeft u al wel stappen in gezet. Is dat dan iets wat verplicht wordt ook bij u? Of is? Ja, nou die eerste stap in die facultaire introducties voor al die eerstejaars die binnenkomen, dat is verplicht. We zijn nu een programma aan het uitrollen wat vooralsnog vrijwillig is. En we hebben daar eerste sessies in gehad die meteen volgeboekt waren. Dus je ziet dat er behoefte is. Nou, als ik nou, wij onderzoeken natuurlijk ook continu de effecten van wat we aan het doen zijn. Als nou blijkt dat de effecten gering zijn, ja, dan moet je met elkaar weer verder doordenken of je niet meerdere verplichtende elementen in die andere jaren ook moet gaan inregelen. Ja, want één keertje aan het begin is misschien weer te weinig. Nee, dat is absoluut. Maar weet je, wat je natuurlijk hoopt wel is dat door die eerste kennismaking met dat thema onderling, dat ook dat stigma eraf gaat. Dat mensen ook weten waar zijn de voorzieningen. En dat uiteindelijk ook in die andere modules die we nu al aanbieden, je ziet dat studenten daar ook naartoe gaan. Nou, dat hebben we de afgelopen periode absoluut gezien. Dat geldt ook voor staf, hè, want ook staf nemen wij mee in hoe je omgaat met studenten die bij jou aan tafel komen. Dat is toch vaak de eerste persoon waar je naartoe gaat die met verhalen komen over seksueel ongewenst gedrag. Ook een docent moet dan weten, ja, wat is mijn rol? Wat moet ik doen? Waar kan ik iemand naartoe verwijzen? Dat is natuurlijk allemaal onderdeel van zo'n programma. Ja. Bouwt u ook voort op wat er eigenlijk op middelbare scholen en misschien zelfs op basisscholen al moet of zou moeten gebeuren? Nou ja, je spreekt natuurlijk ook wel met elkaar over de verantwoordelijkheden in de verschillende onderwijssectoren. En uiteindelijk begint het natuurlijk veel vroeger dan alleen bij ons op de universiteit. Aan de andere kant moet je ook realiseren dat wij een vrij diverse doelgroep hebben met veel nationaliteiten. Die hele andere onderwijssystemen daarvoor ook kunnen hebben. Ook als het gaat over gesprekken over seksualiteit. Dus wij vinden als Universiteit Maastricht dat wij ook daar een eigenstandige verantwoordelijkheid hebben. Om juist ook te kijken hoe je in zo'n international classroom op een veilige manier hier de gesprekken over kan faciliteren. Ja, want dat geeft weer een nieuwe dynamiek als het ware. Ja, absoluut. Absoluut. Dank u wel, bestuursvoorzitter Rianne Letschert van de Universiteit Maastricht.

Treinmachinisten in Duitsland zijn vannacht begonnen met de langste staking ooit voor meer loon en kortere werkweken. De staking bij Deutsche Bahn duurt tot maandagavond, met grote gevolgen voor de reizigers en ook voor het goederenvervoer. Een verslaggever van het Duitse journaal Tagesschau zag gisteravond op het hoofdstation van Berlijn dat het toen drukker was dan normaal. Het waren in de vergangenen stunden vol. Voller als aan een gewöhnlichen dinsdagavond. Es gab viele mensen die eben nog een der letzten Züge des regulären Fahrplans erreichen wollten, bevor es dan losgeht in wenigen stunden met dem wahrscheinlich längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. Mensen pakten nog snel de laatste trein die wel reed. Het is inmiddels de vierde treinstaking in Duitsland in korte tijd. De Poolse president Duda heeft gratie verleend aan twee oud-bewindslieden die begin deze maand werden opgepakt, schrijft omroep Deutsche Welle. Voormalig minister Kaminski van Binnenlandse Zaken en zijn toenmalige staatssecretaris Wazik waren veroordeeld tot 2 jaar cel voor machtsmisbruik. Na meerdere mislukte pogingen om de twee vrij te krijgen heeft de president van dezelfde PiS-partij als de oud-bewindslieden nu wel zijn zin gekregen. En nu het hoge water is gezakt, liggen de uiterwaarden bomvol afval, zegt milieuorganisatie Schone Rivieren tegen Omroep Gelderland. De organisatie zet zich met vrijwilligers in om rivieren en uiterwaarden schoon te houden en vindt van alles. Vissersstoelen, zeg maar klapstoeltjes, matrassen, slaapzakken, stoelen, piepschuim, plastic, aluminiumfolie. Dit is een wattenstaafje. Luiers en heel veel plastic natuurlijk ook. En de milieuorganisatie zegt dat het afval na inzameling wordt onderzocht om de vervuilers te achterhalen. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Grootste problemen nu in Brabant. Op de A50 van Os naar Eindhoven doe je er 3 kwartier langer over tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckerswijer. Staat 11 kilometer door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En bij Boksmeer heeft een vrachtwagen een container verloren. Op de A73 richting Nijmegen staat daarom tussen Venray-Noord en Boksmeer 7 kilometer. Dat kost je 3 kwartier extra. Money won't change you van Aretha Franklin. Chipmachinevermaker ASML heeft het afgelopen jaar opvallend veel machines aan China verkocht, blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf vanochtend publiceerde, terwijl er voor China steeds meer exportbeperkingen gelden. Op dat vlak heeft de Veldhovense high-tech-gigant een bewogen jaar achter de rug. Peter Wenning, bestuursvoorzitter van ASML. Goedemorgen. Goedemorgen. Goede zaak gedaan met China. Hoe komt dat? Nou, omdat het al jarenlang hele goede klanten zijn. Dus dat is niet zo verwonderlijk. Nee. Maar we moeten dit allemaal zien in de context van Het feit dat de jaren 2021 en 2022 hebben we enorm veel orders gekregen van de Chinezen. Dat was eigenlijk de tijd waarin de vraag naar chips tot grote hoogte steeg, ook in China. En we hebben die orders niet kunnen uitleveren. We hebben minder dan 50% van die bestellingen kunnen uitleveren. Nou, en in eind 2022 en 2023, dus vorig jaar, zijn onze klanten in een zogenaamde downturn terechtgekomen. Dus na die hoogtijjaren van 2021, 2022 moesten al die voorraden dus worden weggewerkt. Maar dat was voor onze Chinese klanten wel een aanleiding om te zeggen, nou, als dan wat bestellingen van andere klanten naar achteren worden geduwd, mogen wij dan onze bestellingen die niet uitgeleverd komen worden in 2021 en 2022, mogen wij die dan in 2023 krijgen? En dat was natuurlijk geen enkel probleem, want we hadden de materialen besteld, we hadden de machines gemaakt, dus we willen ze graag leveren. En er was een soort achterstand in de leveringen aan de Chinese klanten. Ja. En dat hebben we in 2023 ingehaald. En het is natuurlijk ook niet zo dat er niks meer geleverd mag worden. Het zijn alleen bepaalde machines die niet geleverd mogen gaan worden. Dat is klopt, dat is juist, ja. Gaat u dat wel merken nu? Nou, we gaan er een deel dus van merken. Want ja, ik bedoel, we hebben tot en met 2023 een aantal machines die geavanceerd waren, die mochten we nog leveren. Vanaf 1 januari 2024 niet meer. Maar van onze totale omzet naar China in 2023 was dat ongeveer 10%, 10-15%. Dus we gaan er wel iets van merken. Maar je kunt hieruit concluderen dat de bulk van de omzet, die heeft te maken met minder geavanceerde machines. Omdat dat gaat over wat we dan de meer volwassen chiptechnologie noemen. En dat gaat in de auto's, dat gaat in de elektrificatie, gaat in zonnepanelen, dus de netwerken. Dat zijn niet de meest geavanceerde chips. En daar zijn de meeste chips dus voor nodig. Dus die Chinezen zeggen van ja, nou, als we de meest geavanceerde niet kunnen krijgen, leveren die anderen maar. Want daar is enorm veel vraag naar. En alle grote transities waar we mee te maken hebben, energietransitie, digitalisering. Ja, als je in aantallen chips praat, dan praat je over de volwassen chiptechnologie. Nou, en daar is China is nog steeds heel veel belangstelling voor. En dat zullen we ook de komende jaren dus blijven leveren. Ja, ja, u moet iedere keer balanceren, hè, tussen de argwaan, zou ik maar zeggen, van met name de Amerikanen en de behoeften van de Chinezen. U heeft in dat verband ook wel gezegd, we moeten ons ook niet vervreemden van China. We hebben elkaar nodig. Absoluut. Kijkt u daar nog steeds zo naar? Absoluut. Kijk, het is natuurlijk zo dat als je kijkt naar internationale leveranciersketens. Neem dan bijvoorbeeld de elektrische auto. Wij willen hier dus een goedkope elektrische auto rijden. En die worden in China dus geproduceerd. Daar zitten soms ook geavanceerde chips in. Die komen dus uit Taiwan. Of die worden dan gemaakt met Amerikaanse technologie. Die gaan dus naar China. Die worden in die auto gezet. En die auto worden dus hier verkocht. Dat zijn internationale ketens. En daar hebben we enorm veel voordeel bij gehad. Als je de afgelopen 40 jaar kijkt, en er waren nauwelijks enige beperkingen, dat betekent dus dat innovatie over de hele wereld plaats heeft kunnen vinden. Een enorme reductie dus van de transactiekosten. Dat heeft dus tot goedkopere producten geleid, waar we allemaal plezier van gehad. Daardoor is het internet dus ontstaan. Daardoor is global travel dus ontstaan. Ja, dat is allemaal het gevolg van het feit dat er weinig beperkingen waren. Ja. En dus dat zijn enorme voordelen. En we moeten oppassen dat als we zo'n fantastisch systeem dus hebben gebouwd met z'n allen, dat we dat niet de nek omdraaien. Dus ik heb echt wel begrip voor dus nationale veiligheidszorgen. Maar we moeten wel zorgen dat we het kind niet met het badwater weggooien. U gaat vertrekken, hè, na 10 jaar bestuursvoorzitterschap. U heeft dus heel veel te maken gehad met die internationale politiek de afgelopen jaren. Bent u blij dat u dat niet behoeft of gaat u het missen? Beide. Ik ga het ook wel een beetje missen, want het is natuurlijk best spannend. En als je het uiteindelijk zodanig kunt beïnvloeden, en op zekere hoogte kunnen dat natuurlijk wel, dat er toch iets uitkomt waar we met z'n allen nog steeds wat aan hebben, dan is dat natuurlijk prettig. Aan de andere kant, het geeft wel enorm veel druk. En ik krijg over een paar maanden mijn eerste AOW. Ja, en dan zijn mijn vrouw ook, zou het ook eens een keer tijd worden dat je dat rustig aan doet. En daar heb je natuurlijk ook wel een beetje gelijk in. Hè? Dus daar kijkt u ook wel een beetje naar uit? Daar kijk ik ook wel een beetje naar uit, ja. Ik ga niet stilzitten, ik ga wel van alles doen. Oh ja, wat gaat u nog doen? Nou, ik, dus ook eigenlijk, want ik word ook vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van een van onze mooiste bedrijven in Nederland, Heineken. Ik ben nog voorzitter van de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit hier in Eindhoven. Dat blijft ook zo. En ik heb nog wat andere zaken waar ik me mee bezig hou. Dus ik ga niet stilzitten. Uw vrouw hoeft u niet de hele dag thuis te verwachten, begrijp ik nu. Daar zou ze dus s'nachts wakker van liggen. ik wens u nog een paar mooie laatste maanden. Dank u wel, Peter Wenning, bestuursvoorzitter van ASML. Over ruim een uur, Stand.nl, Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag: pesters op de werkvloer komen er te vaak mee weg. 2,6 miljoen mensen hebben te maken gehad met pesten op de werkvloer. Dat is ruim een kwart van alle werkenden in Nederland. En dat pesten bestaat dan uit treiteren, roddelen, uitlachen, kleineren. En bij 1 op de 6 gevallen is zelfs een leidinggevende betrokken. Dit alles blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Nou, voor Stichting Stop Pesten Nu komen die cijfers niet als een verrassing. Ze zeggen: je ziet ongewenst gedrag zoals pesten toenemen als de markt onder spanning staat of als er sprake is van een recessie of inflatie. Nou, er is natuurlijk nu sprake van inflatie. En veel organisaties hebben weliswaar gedragsregels opgesteld, maar tot sancties komt het nauwelijks. Vandaar de stelling vandaag. Pesters op de werkvloer komen er te vaak mee weg. Ja, en wat CNV zegt, is vooral in grote bedrijven. Ja. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe pak je dat dan goed aan? Nou, er zijn de deskundigen die zeggen: je moet de hele groep in één keer keihard aanpakken. Gewoon een gesprek voeren heeft geen zin. Wat denkt u? Kan dat pesten op de werkvloer ooit gestopt worden? Of denkt u dat het onmogelijk is? Ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken die wel eens gepest zijn of zelf gepest hebben. Wat deed het met u toen u gepest werd? Of zegt u: ik ben leidinggevende en ik zie eigenlijk wel dat pestgedrag bij werknemers, maar ik heb geen idee hoe ik het aan moet pakken. Bel ons en praat mee, 0800 1101. Ster. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer, maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met Instant Match van Indeed zie je in één oogopslag welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij Amerikaanse aanvallen gisteravond in Irak zijn volgens media in Irak 2 doden gevallen en 2 mensen gewond geraakt. Het Amerikaanse leger voerde luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities, omdat die afgelopen weekend Amerikanen en bondgenoten aanvielen. Tientallen mensen met de chronische ziekte ME hebben van uitkeringsinstantie UWV te horen gekregen dat ze weer aan het werk kunnen, meldt een belangenorganisatie. Mensen met ME zijn vaak doodmoe, elke inspanning verergert de klachten. Het UWV gaat kijken of er ergens fouten zijn gemaakt. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezing in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. Er wordt nog geteld, maar zijn enige serieuze Republikeinse tegenkandidaat Nikki Haley heeft hem al gefeliciteerd. Vorige week won Trump ook al de voorverkiezing in de staat Iowa. En de overheid moet extra maatregelen nemen om seksueel wangedrag op hbo en universiteit aan te pakken, schrijft regeringscommissaris Hamer in een advies aan demissionair minister Dijkgraaf. Daarin staat dat veel slachtoffers zich nu niet melden. En als ze dat wel doen, is de nazorg vaak niet goed genoeg. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, hoe gaat het met de wind? Ja, het waait nog steeds flink. Al neemt de wind vooral in het zuiden van het land momenteel al wel wat af. Maar het noorden van het land moet eigenlijk tot ver in de middag met veel wind en ook zware windstoten rekening houden. Zelfs op de Wadden, misschien wel tot het einde van de dag. Dus daar neemt vanavond pas de wind af. Verder is het een best wel mooie dag. Een mix van wolken en zon blijft overal droog. En de temperatuur ligt vanmiddag rond een graad of 10. En de komende dagen, een beetje vergelijkbaar? Ja, de temperatuur blijft morgen en vrijdag op dit niveau. Dus ergens tussen de 8 en 12 graden. Morgen wat meer wolken en in de loop van de dag vanuit het zuidwesten een heel klein beetje regen. Het oosten en noorden van het land houden tot ver in de middag droog. De wind is wel een stuk minder aanwezig morgen. Vrijdag starten we met regen en breekt in de middag juist de zon door. En vervolgens krijgen we een droog weekend met flink wat zonneschijn, zeker op zaterdag. Het is wel een koude start op zaterdag met lokaal een graadje vorst en in de middag wordt het een graad of 6. Zondag komt de temperatuur met een graad of 9 alweer wat hoger uit. Johnny, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, het is een gemiddelde ochtendspits voor een woensdag. De meeste dagelijkse files veroorzaken hooguit een minuutje of 10 vertraging. Er zijn wel een paar ongelukken die opvallend veel vertraging opleveren. Zoals de A2 richting Amsterdam tussen Maars en Apkoude. Doe je er 35 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht, er staat 14 kilometer. Zelfs drie kwartier vertraging heb je nu op de A4 naar Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp. Hier zijn twee rijstroken dicht. A28 richting Utrecht tussen Soesterberg en Knopend Rijn zweert een half uur extra. De rechterrijstrook is afgesloten. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Boksmeer doe je er ook een half uur langer over. De rechterrijstrook is hier nog steeds dicht. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroente tomaatjes, nu voor maar 2,49. Anderhalve liter pakken Lipton Iced Tea, nu 2 plus 1 gratis. En ook Unox kuppensoep, Good Pasta of Good Noodles cups, 2 voor maar 2 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Subaru. Safe, fun, tough. Bart Kemp stopt eind februari als voorzitter van Agractie. Dat maakt hij vanochtend bekend in het AD. Als voorman van de Belangenorganisatie voor Boeren werd hij een van de bekendste gezichten van de boerenacties en een belangrijke gesprekspartner. Bart Kemp, goedemorgen. Goedemorgen. En nu dus stoppen na 4,5 jaar. Waarom? Ja, waarom? Kijk, we zitten eigenlijk een beetje op een kantelpunt. We hebben een 4,5 jaar lang gestreden eigenlijk en gesprekken gevoerd tegen allerlei onrealistische plannen. En nu zijn er twee opties. Of een nieuwe coalitie gaat weer doormodderen. Of we krijgen een minister met daadkracht en voldoende dossierkennis die echt langjarig perspectief gaat geven en de randvoorwaarden om boeren een toekomst te geven. En voor mij is het tijd voor een nieuwe fase. Maar wou je niet eerst even afwachten welke van de twee opties het ging worden? Nou, nee. Kijk, de realistische oplossingen liggen klaar. En die zijn bekend bij de politiek. En voor mij is het tijd voor een andere rol. Heb ik, nou ja, ik heb daar natuurlijk lang over nagedacht en besproken met mijn bestuur. Het is na 4,5 jaar tijd voor een nieuwe fase. U vindt eigenlijk dat uw werk er een beetje op zit? Nou ja, het werk zit er niet op, maar wel onder mijn leiding. Ja, dat bedoel ik, dat uw eigen werk. Op deze post, inderdaad. Want hoe werd u die voorman van Agractie? Ja, dat kwam uiteindelijk door een appje waardoor die eerste actie ontstond in 2019, 1 oktober, die eerste grote actie. En dat was bedoeld als een eenmalige actie. Maar goed, wie A zegt moet ook B zeggen en we hebben daarin veel werk gedaan. En ik denk een belangrijke rol gehad. En boeren hebben vertrouwen in ons. Maar alles is eindig. En dit voor mij nu ook. Maar de fractie gaat zeker door. Maar wat, er waren natuurlijk op dat moment ook al andere boerenorganisaties. Waarom was Agractie nodig? Nou, kijk, er zijn verschillende onderzoeken geweest door Eén Vandaag Boerderij. En daaruit blijkt dat boeren met ruime afstand het meeste vertrouwen in Agractie hebben. En ja, dat is omdat wij gewoon een heldere taal spreken en niet over de grens gaan. Kijk, wij zijn enerzijds duidelijk en we vertolken gewoon het boerengeluid op een manier waar boeren zich in herkennen. Kijk, en ik hoop dat dat ook zo blijft. En dat luistert best nauw. Want aan de ene kant, ik wil persoonlijk ook gewoon nooit over grenzen gaan. Maar anderzijds moet je gewoon de inhoud scherp voor het voetlicht brengen. Want wat was het belangrijkste punt dat u wilde maken? Dat er volgens de plannen die de afgelopen jaren uitgerold zijn geen perspectief is voor een groot deel van de boeren in Nederland. Dat boerengezinnen gewoon de kost niet meer kunnen verdienen. En zeker niet op een manier zoals dat voorgesteld werd. Dus we hebben elkaar natuurlijk in het verleden heel vaak hierover gesproken. U zei altijd van dat er iets moet veranderen. Dat zien boeren echt wel. Alleen geef ons perspectief. Ja, kijk, een overheid moet de randvoorwaarden scheppen waarop een boer voedsel kan produceren. En dat moet op een realistische economische manier. In de context natuurlijk van dat wij één Europese keten zijn. Kijk, en we hebben heel veel plannen gezien die waren zo desastreus dat ze gewoon niet uitvoerbaar waren zonder dat boeren het boeren de kop ging kosten. Dus er is van alles mogelijk, maar dat luistert wel heel nauw op het boerenerf. Ja, en daarvoor heeft u dus met z'n allen plannen gemaakt en die liggen op zich op tafel bij bijvoorbeeld de formerende partijen. Ja, daar hebben wij continu contact mee. Kijk, en dat zullen we ook gewoon blijven doen als fractie. Want uw werk wordt gewoon voortgezet. Zeker, ja. Dank u wel. Bart Kemp, nog tot eind februari voorman van Agractie. Tennis Daniel Medvedev die heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Dat klinkt misschien logisch of makkelijk, maar dat was het niet. Medvedev die versloeg Hubert Hurkacz vanochtend in 5 sets. Tenniscommentator Marcelle Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het leek even goed te gaan met Medvedev, maar hij moest toch alsnog diep, hè? Ja, hij leek het in 4 sets af te maken. Dat lukte niet. En het werd een thriller van een wedstrijd van rond de 4 uur. En ja, die Pol, die Hubert Hurkacz, die staat nummer 9 van de wereld. Is niet zo'n hele grote superster, maar wat is het een goede tennisser. Heeft de beste service, heeft de meeste aces geslagen tijdens deze Australian Open. Dus hele lastige kluif voor Medvedev. Tegen wie die ook al in onderlinge ontmoetingen 3-2 voor stond. Dus ja, dat spel van die Hurkacz, dat ligt de rust. dus niet zo heel erg. Dus werd het ja een wedstrijd om te smullen voor de fans die daar naar zaten te kijken. Een thriller van bijna 4 uur, 6-4 in de vijfde set. En ja, grappig als altijd, origineel als altijd, Medvedev na afloop in het interview. Hoe die dan vertelt waar hij mee bezig is in zijn hoofd. Dat hij dacht dat hij ging verliezen. En hij dacht, nou ja, oké, als ik verlies, dan ga ik lekker naar huis. En dan zie ik wel. En zo speelde hij maar weer verder. Toen dacht hij, oh ja, nu gaat het weer goed. Nu ga ik winnen. Dan ging het weer mis. Toen dacht hij, nou, dan ga ik naar huis. Dat is ook goed. Dus dat zijn die hersenspinsels bij tennisspelers tijdens een wedstrijd. Je weet niet wat daar allemaal omgaat. Maar Medvedev die vertelde daar heel leuk over. Maar uiteindelijk won die wel zijn tweede hele zware vijfzetter dit toernooi. Maar bereikt wel zijn derde halve finale van de Australian Open. Tweevoudig finalist. En het was ook alweer zijn 100ste Grand Slam wedstrijd. Dus een hele goede tennisser. Mentaal, fysiek heeft hij Hubert Hurkacz weer mooi doorstaan. Ja, het betekende dat Zverev en Alcaraz moesten wachten in de kleedkamers. Want die spelen zo meteen, hè? Ja, nou, er is eerst nog een vrouwenpartij. Dus Alcaraz, Zverev, die zijn pas heel laat in de avond in Melbourne. Nou, dat is fijn voor ons overdag. Wij kunnen op ons gemakje kijken. Ja, en dat wordt natuurlijk ook wel een hele mooie wedstrijd. Tenminste, dat verwachten. Want ook daar is Zverev een lastige klant voor Alcaraz. Hè. Vaak speel je tegen de ene speler wat liever dan tegen een ander. Waarom dat is, ja, dat heeft te maken met de speltypes. Want Zverev, van de 7 keer dat er gespeeld werd tussen Alcaraz en Zverev, won Zverev, de Duitser, 4 keer. 1 keer meer dan Alcaraz. Dus hij weet dat hij kan winnen. En dat is ongelooflijk belangrijk als je tegen die grote favorieten speelt, zoals een Alcaraz, zoals een Djokovic. Als je daar al eerder van hebt gewonnen, ja, dan ga je die baan op. Je denkt van, ja, waarom vandaag niet? Nou, ik denk dat het vandaag niet gaat lukken, eerlijk gezegd. Want als je kijkt naar het aantal uur dat de beide spelers op de baan hebben gestaan, 9 uur ongeveer Alcaraz, 14 uur Zverev, die ook 2 hele lange vijfzetters in de benen heeft. Ja, dan moet hij wel van hele goede huizen komen, wil hij de fysieke strijd die het ongetwijfeld gaat worden tegen Alcaraz winnen. Maar goed, dat is dus later vandaag. Ja, want er spelen ook nog vrouwen. Hoe staat het daarbij? Wat zeg je? De vrouwen? Ja, de vrouwen Zeng en Kalinskaya die spelen eerst voor een plaats in de halve finale. En eerder op de dag natuurlijk hele grote verrassing van qualifier, de Oekraïense Jastremska, die van Noskova won. De speelster die Swiatek uit het toernooi had geslagen. Noskova, ja, gedreven door ja, dat ze speelt voor haar land, voor de Oekraïne. Ze komt uit Odessa, moest daar ontsnappen via een boot over de Donau naar Roemenië, naar Lyon. En ja, die heeft vleugels gekregen. Jastremska in de halve finale. En misschien tegen Zeng of Kalinskaya. We gaan van jou horen hoe het allemaal loopt daar op de Australian Open. Vraagtekens in de kranten bij de bekerclash tussen Feyenoord en PSV. Het is wel grappig dat beide kranten hebben voorop het sportkatern een vraag gesteld bij deze bekerclash. Het AD 3 keer scheepsrecht, vraagteken. En de Telegraaf kopt, wie lacht het laatst? In de 8e finale van de KNVB-beker spelen de nummers 1 en 2... Feyenoord en PSV van de Eredivisie vanavond tegen elkaar. Andersom moet ik het dan wel zeggen trouwens, PSV en Feyenoord. PSV was dit seizoen al 2 keer te sterk voor de Rotterdammers, maar volgens Feyenoord-trainer Arne Slot was zijn ploeg in beide wedstrijden wel gelijkwaardig. We kregen allebei amper kansen. Daarom zit de sleutel voor deze wedstrijd ook niet in het minder kansen weggeven, maar in het creëren van meer kansen. Cameroen heeft zich op het nippertje geplaatst voor de knock-outfase van de Afrika Cup gisteravond tegen Gambia. Beide landen konden zich nog plaatsen voor de 8e finales. Het winnende Cameroense doelpunt viel pas in blessuretijd, horen we bij Ziggo Sport. Nieuwe hoekschop. Voor Cameroen, misschien wel de belangrijkste van het toernooi. De Kudu en de Kommer raak. Cameroen op een 3-2 voorsprong. Hierna leek Gambia toch nog gelijk te maken, maar dat doelpunt werd afgekeurd door de videoscheidsrechter. Cameroen gaat dus door en de Afrika Cup zit er voor Gambia op. Het lijkt erop dat FC Twente spits Manfred Ugalde kwijt gaat raken. Spartak Moskou is geïnteresseerd in de Costa Ricaanse aanvaller en heeft zich volgens het ANP officieel gemeld bij Twente. Ook zou de club bereid zijn om flink te betalen voor Ugalde. Hoeveel Spartak precies voor hem over heeft is onbekend. Het zou gaan om een recordbedrag voor Twente. Dat moet al meer zijn dan 14 miljoen euro. Want voor dat bedrag vertrok Dusan Tadic destijds van Twente naar Southampton. En wordt het lichaam van de overleden voetbalicoon Pelé opgegraven? Die vraag houdt Brazilië bezig. Een 60-jarige vrouw heeft bij de rechtbank dat verzoek neergelegd. Maria do Socorro Azevedo denkt al langer dat Pelé haar vader is en wil dat bewijzen. Ze heeft DNA-tests gedaan met twee kinderen van Pelé. Op basis daarvan zou er nog geen conclusie kunnen worden getrokken. En daarom wil ze zijn lichaam op laten graven. Er is volgens deze vrouw geen andere keuze om dit vraagstuk voor eens en altijd op te lossen. Het woord hierover is nu aan de Braziliaanse rechter. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. De dagelijkse files zijn aan het oplossen. Dit zijn de wegen waar het nog opvallend druk is. Komt allemaal door ongelukken. De A2 richting Amsterdam tussen Maarsen en Abcoude. 25 minuten extra over 12 kilometer. De weg is wel weer vrij. A4 richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoudendorp. 35 minuten vertraging door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. De A28 naar Utrecht tussen Soesterberg en Knoop het Rijnsweer. Doe je er een half uur langer over. Rechte rijstrook is afgekruist. En de A3 70 naar Nijmegen. Ook nog een half uur vertraging bij Boksmeer. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green. Under dreaming spots, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. I tell you what I'll do. What will you I'd do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. What that be? Why go to learn the words of who? What will you do there? We'll get high. Touch there. We'll touch the sky. But why the tears there? I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ichiku Park van The Small Faces. Het zijn spannende tijden voor 22 konijnen die zijn uitgezet in de Amsterdamse waterleidingduinen. Gaan ze het redden? En misschien wel minstens zo belangrijk, gaan zij de duinen redden? Na een paar weken wennen ze achter een veilig hek, zijn ze nu helemaal vrij. Projectleider Maarten van Kamper gaat ze nauwlettend in de gaten houden. We zouden hier een konijn tegen kunnen komen. In theorie zou je in het hele duin een konijn kunnen tegenkomen. Maar in onze grijze duinen zeker. En als we er eentje zien, dan zou dat ook al een van die 22 kunnen zijn die zijn losgelaten. Ja, we hebben dit jaar 22 konijnen bijgezet op een gebied waar de konijn helemaal was verdwenen. Hoe komt dat, dat ze zijn uitgestorven? Dat heeft vooral te maken met ziektes. Oh. Waardoor de populatie gewoon dermate klein is geworden en op een gegeven moment zit er een kantelpunt in, ja, dat ze zichzelf ook niet meer kunnen herstellen. En die 22 konijntjes die nu zijn uitgezet, die zijn allemaal getest en gezond? En, ja. We hebben ze inderdaad gevangen. Vervolgens hebben ze ook gevaccineerd om ze het eerste jaar, anderhalf jaar, eventjes op weg te helpen. Ja. Zodat de ziekte niet meteen er weer in zou komen.

Nou ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel hiervan. Het is niet de eerste keer dat mevrouw Kim, de First Lady, dus in opspraak raakt. Het gebeurde al eerder dat ze onder vuur lag vanwege vermeende plagiaat in haar PhD-thesis, haar promotieonderzoek. Belangrijker nu nog, denk ik, het is verkiezingstijd. In april staan er parlementsverkiezingen op het programma. De midterm zou je kunnen zeggen. 2 jaar geleden waren de presidentsverkiezingen. Toen wist Yoon het net te winnen van zijn tegenstander. Dit is een beetje een barometer ook van het sentiment. Yoon, zijn partij, de Volkspartij zogezegd, heeft op dit moment een minderheid in het Koreaanse parlement. Hoopt tijdens die verkiezingen een meerderheid in handen te krijgen. Ja, dit maakt het natuurlijk niet makkelijker. Want loopt u dus echt het risico dat hij niet herkozen wordt? Nou ja, dat is in elk geval wel waar mensen in zijn eigen partij heel bang voor zijn. De Democratische Partij, belangrijkste tegenstander tijdens de verkiezingen, die kan bijna achterover leunen en gaan kijken hoe dit zich uitspeelt. Veel mensen in de partij van Yoon zeggen van alsjeblieft, bied nou gewoon je excuses aan. Mevrouw Kim zegt dit is stom geweest, geef die tas terug, dan is het misschien wel klaar. Anders dan blijft dit hun achtervolgen. Maar goed, Kim zelf, de First Lady, houdt zich stil. Dat geldt ook voor Yoon. Die sowieso niet zo open is richting de pers, eigenlijk nauwelijks persconferenties geeft. Ja. En qua kiezers, de Koreanen zelf, ja, die zitten er wel een beetje gemengd in. Ze zien het deels wel als een soort van politieke val waar Kim in is gelokt. Dat erkennen ze wel. Tegelijkertijd zeggen ze ook, ja, als dit je nou wordt aangeboden. Ik geloof dat zij en haar man gezamenlijk dik 5 miljoen aan bezittingen hebben in euro's. Ja, waarom zou je dat in godsnaam gaan accepteren, zo'n tas? Dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas. NPO Radio 1. Dry January is bijna ten einde. Het moment om onszelf weer te belonen met een glas. Maar hoe ernstig is dat drinken eigenlijk? Human, de publieke tribune. Op dit moment vallen al ruim 1 miljoen Nederlanders in de categorie probleemdrinkers. Is het eigenlijk gek dat alcohol zo gewoon is in onze samenleving? In de publieke tribune praat ik met mensen die zelf hebben ervaren hoe giftig alcohol kan zijn. Door hun eigen verslaving of door die van anderen. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarden. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven.

€0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor €5. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen, al vanaf €5. Dus wees er snel bij. En dat voor die prijs. Jumbo. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op subaru.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat onderzoekt of een verplichte enquête 17-jarige jongeren kan overhalen om bij het leger te komen. Dan gaat het om een dienjaar, dus een tussenjaar waarin je werkt als militair. De Telegraaf schrijft erover vanochtend. En zo'n enquête bestaat al in Zweden. Staatssecretaris van der Maat, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou dat werken met zo'n verplichte enquête? Ja, we zijn er nu in kaart aan het brengen. Ik denk eerlijk gezegd een beetje zoals in Zweden. Dus dat betekent dat je rond je 17e jaar, als je 17 bent en je mag bijna gaan stemmen, je mag je rijbewijs halen, dat je ook even gevraagd wordt om verplicht gevraagd wordt om stil te staan bij de vraag hoe jij je verhoudt ten opzichte van vrede en veiligheid en ten opzichte van de samenleving als geheel. Dus dat het impact heeft in de bewustwording van jou als jong individu ten opzichte van vrede en veiligheid in deze wereld. En twee, dat we met een kleine verplichting eigenlijk de kans enorm vergroten op een verhoogde instroom bij Defensie. Via inderdaad dat dienjaar zoals u aangeeft. Een kleine verplichting, hoe werkt dat? Wat als je niet invult? Dat zijn allemaal zaken die we nu uitwerken. Dat heb ik ook aan de Tweede Kamer laten weten. Want na mijn werkbezoek in Zweden nadat ik naar verschillende modellen heb gekeken, heb ik de Defensieorganisatie opdracht gegeven om te kijken hoe het specifiek in Nederland zou kunnen werken. En dan zijn er allerlei varianten. Het kan zoals in Zweden. Dan staat er een boete op. Interessant is alleen dat in Zweden 95% van de 100.000 jongeren, volgens mij, die ieder jaar die enquête krijgen, 95% hem zelf invult en die boete nooit wordt uitgedeeld. Nou, dat zijn allemaal variaties. Wij zitten nu in een demissionaire fase. En dit zou ook echt best wel een stap voorwaarts zijn. Dus ik heb de Kamer ook laten weten, wij brengen nu alles in kaart. Maar het is aan de Kamer en aan het nieuwe kabinet om uiteindelijk besluiten te nemen. En wij zorgen ervoor dat er een pakketje klaar ligt om dat ook te kunnen doen. Je hebt natuurlijk al het dienjaar, zoals het is, heet. Daar is Defensie vorig jaar mee begonnen. Wat doen jongeren in dat dienjaar? Het dienjaar is een hele toegankelijke manier om een bijdrage te kunnen leveren aan Nederland, de veiligheid in Nederland, dan een jaar bij Defensie aan de slag te gaan. Wij hebben afgelopen jaar zijn we begonnen met een lichting van 140 dienjaar mensen. Dat is een investering in jezelf, in je persoonlijke ontwikkeling, in allerlei karaktereigenschappen. Je leert de samenleving breed kennen en je levert tegelijkertijd een bijdrage dus aan Defensie en dus aan vrede en veiligheid. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, goed voor de samenleving en goed voor Defensie. Het is gewoon eigenlijk een reguliere baan bij de krijgsmacht. Je krijgt er ook gewoon als een reservist, als een soldaat voor betaald. En dat doe je een jaar. En als je dan geïnspireerd bent en denkt ik wil meer, dan kun je blijven. Dan weet je meteen ook precies wat Defensie is en waar je terecht kunt. En als je denkt van, ik ga nu weer iets anders doen, dan zeggen we bedankt voor de samenwerking. Blijf alsjeblieft reservist. En wie weet kom je in de toekomst nog een keertje terug. En dat dienjaar, dat is bijvoorbeeld na middelbare schooltijd? Ja, dat is. Wij hebben duizenden jongeren per jaar die denken na een middelbare school: wat ga ik doen? Ga ik echt studeren? Ga ik werken? Wat dan ook. En wij hebben kans gezien om dus daar ook een vorm aan te bieden dat je zo'n jaar bij ons kunt besteden. En dat is best wel succesvol, want we hadden veel meer aanmeldingen dan inschrijvingen. Dat laat ook zien dat we hiermee door moeten gaan. Dus we gaan het ook opschalen. We hebben nu 140 studenten. We gaan komend jaar gaan we naar 625 om uiteindelijk naar 1000 te gaan. Ja. Nou, wat ik in Zweden heb gezien, daar hebben ze 6000 mensen per jaar. Nou, en die kunnen wij ook gebruiken. Dus we zijn ook aan het voorbereiden om verder op te schalen. Ja, want daar zou die enquête dus bij kunnen helpen, omdat jongeren dan meer op de mogelijkheid worden gewezen en er ook echt over nadenken, zei u. Zeker. Waarom onderzoekt u op dit moment die mogelijkheid? Is dat omdat Defensie een personeelstekort heeft, of heeft het ook heel erg te maken met die oorlog in Oekraïne en de bedreiging door Rusland? Ja, eigenlijk tweeledig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat eigenlijk in de samenleving breed, zeker ook op jonge leeftijd, gevraagd mag worden om na te denken over hoe jij je verhoudt ten opzichte van vrede en veiligheid. Die enquête die kan daarbij helpen. Dat doen we bijvoorbeeld ook met reservisten en veteranen voor de klas. Om eigenlijk op jonge leeftijd op een toegankelijke manier aan te geven van vrede is niet vanzelfsprekend. En inderdaad ook omdat wij staan te springen om extra personeel. Nou, in die enquête, ik heb dat gezien in Zweden. Ben daar geweest, ik heb me daardoor laten inspireren. En toen tegen de Defensieorganisatie gezegd, wij moeten ook gaan uitwerken hoe dat in Nederland zou kunnen werken. Maar nogmaals, het is echt aan de Kamer en een nieuw kabinet om daar een besluit over te nemen. Want dit gaat om een verplichting die we bij jongeren neer zouden leggen. Ja. Ja, en daar moet politiek breed draagvlak voor zijn. Dat is niet iets wat je zomaar even demissionair nog kunt doen. Dank u wel. Demissionair staatssecretaris inderdaad van de Maat van Defensie. In Zweden werkt het dus al zo. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Hoe werken ze daar? Nou, alle 17-jarigen krijgen die online vragenlijst die ze moeten invullen. En zoals net werd genoemd, vult inderdaad iedereen die lijst in. Het zijn 40 vragen met lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid. En de vraag, heb je belangstelling voor een dienstjaar? En het idee is dan dat ze vooral kijken naar jongeren die gemotiveerd zijn met belangstelling voor het leger. En er zijn, hoorden we net meneer Van der Maat zeggen, genoeg die daarop reageren. Ja, nou, iedereen moet erop reageren. Maar een kwart van al die jongeren wordt geselecteerd voor een keuringsdag. Dat is een dag vol met testen, een basistest, reken- en taalvaardigheid, lichamelijke testen, zoals op een fiets zitten met een hartmeter. Je hebt een gesprek met een psycholoog. En aan het einde van de dag wordt dan gekeken, wat zijn je sterke kanten en in welke eenheid van het leger zou je goed passen. En ja, ik ben ook op een Zweedse middelbare school geweest, met jongeren gesproken. En veel jongeren vinden het leuk om geselecteerd te worden voor zo'n testdag. Omdat ze weten hoe ze presteren. Die testdag vinden ze leuk. Vinden ze dan ook leuk om in dienst te gaan? Nou kijk, het idee is dat ze vooral jongeren eruit pikken die aangeven dat ze belangstelling hebben. Jaarlijks vullen 100.000 jongeren die vragenlijst in. Ruim de helft valt af door lichamelijke of mentale redenen. En van de mensen die overblijven worden er 25.000 geselecteerd voor zo'n keuringsdag. En daarvan worden er uiteindelijk 7.000 opgeroepen voor zo'n dienjaar. En de komende jaren hebben ze meer mensen nodig. Dus in 2025 moeten dat 8.000 mensen zijn. En ja, die mensen hebben ze hard nodig. Want net als in Nederland zijn er personeelstekorten. En het idee is dat ook een deel van de jongeren blijft hangen in het leger. En had het in Zweden ook wel te maken met die toenemende dreiging van bijvoorbeeld Rusland, dat ze dit aangepakt hebben? Ja, zeker. Zweden voerde in 2017 opnieuw de dienstplicht in, nadat die in 2010 was afgeschaft. En de reden was destijds de Russische annexatie van de Krim in 2014. Maar daar kwam inderdaad ook Oekraïne bij. Dus, en nu hebben ze meer jongeren nodig. Dankjewel, correspondent Rolien Kreton. Dennis Mooi, hoe gaat het inmiddels op de weg? Er staat nog 100 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. Zo is op de A1 Amsterdam-Amersfoort zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes levert dat vooralsnog 25 minuten vertraging op. Maar dat gaat vast oplopen, want er zijn twee rijstroken dicht. En op de A73 naar Nijmegen bij Boksmeer nog steeds 20 minuten vertraging door een ongeluk. Rechter rijstrook is dicht. Think of the old times, and think of the new. Can't think about my life without thinking of you. And we could just try you, a life on the road. And being with you, babe, I'm calling it home. Talking in whispers, the dream of the day, the terror of this life, find it again. What if I don't walk away with you and stay at home? The night has always been so bright. Just Say I van Daniel Doherty en Naomi. Onderzoekers van TNO is het gelukt om data van een satelliet naar een grondstation op aarde te versturen met laserstralen. En dat is een primeur voor Nederland. Directeur ruimtevaart Kees Buisrogge van TNO, goedemorgen. Goedemorgen. U noemt het zelfs een cruciale mijlpaal. Waarom? Nou ja, zeker. En het is niet alleen een primeur voor Nederland. Het is eigenlijk wereldwijd een beetje een primeur. Wat wij voor elkaar hebben gekregen is vanaf een satelliet van ongeveer 500 kilometer hoogte met een laser data te communiceren naar de grond. En met zo'n kleine satelliet, zo'n kleine terminal die laser verzendt, is dat eigenlijk wereldwijd nog nooit gelukt. En waarom is het belangrijk dat het wel gelukt is? Nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke zaken. U weet waarschijnlijk van Starlink, hè? De satellietconstellatie van Elon Musk, die werkt aan internet over de hele wereld brengen. Waar wij aan werken is eigenlijk de nieuwe generatie van dat netwerk. Het gaat erom dat je veel data wil verzenden. Dus als je dat via radiogolven verzendt, kan dat met beperkte data. Met optische signalen kan dat snel, vergelijkt dat met glasvezel naar je huis. Dus je verzendt veel data. En die data is eigenlijk bijna niet af te luisteren. En dat is heel relevant als je daar wat meer spannende data mee wil verzenden. Dus dat dat signaal niet af te luisteren is. Dus en het gaat sneller en het is beveiligder. Exact. En hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen? Met hard werken. Nou, gelukkig. Nee, wij werken bij TNO en ook in heel Nederland al meer dan 50, 60 jaar aan wetenschappelijke instrumenten met optische systemen. En voor het kijken naar de aarde, waar bevinden zich broeikasgassen of waar komt luchtvervuiling vandaan, of het kijken naar sterren en planeten. Vanaf een satelliet of vanaf grote telescopen op de grond. En eigenlijk omdat wij al 60 jaar aan dit soort instrumenten werken, hebben wij heel snel een positie kunnen opbouwen voor laser-satellietcommunicatie. En dat maakt dat we, nou, in de 7 jaar die we hier nu aan werken, eigenlijk zo'n vooraanstaande positie in de wereld hebben. Want u bent uiteraard heel trots. U noemt het ook echt Nederlands. Hoe belangrijk is het dat het Nederlands is? Nou, daar zijn een paar belangrijke aspecten aan natuurlijk. Wat ik al vertelde, Starlink is een Amerikaans systeem die nu eigenlijk internet over de wereld verzendt. Een tijdje geleden is in het nieuws geweest dat Starlink heeft besloten om bepaalde dataverkeer aan Oekraïne niet meer mogelijk te maken. Dus we zijn eigenlijk afhankelijk van de Amerikanen om overal op de wereld dit soort verbindingen te hebben. Nou ja, sterker nog, van bijvoorbeeld Elon Musk. Dus niet eens van de Amerikaanse overheid, maar van een persoon bijna. Ja, dat zegt u goed. Ja. Dat is best een groot risico. Gelukkig heeft Europa vorig jaar besloten om daar ook een Europese constellatie nu te gaan realiseren. Dus dat we inderdaad niet meer afhankelijk zijn van Elon Musk en anderen. En wat wij natuurlijk willen is technologie ontwikkelen die snelle, veilige internetverbindingen mogelijk maakt. Maar vooral ook Nederlandse bedrijven positioneren die straks in het Europese en ook misschien in de Amerikaanse constellaties dit soort technologie kunnen gaan leveren. Ah, er is geld mee te verdienen. Exact. We maken niet alleen die verbindingen mogelijk, maar we zorgen ook voor wat, ja, wij noemen dat duurzaam verdienvermogen voor de BV Nederland. Wordt er nog Europees op samengewerkt eigenlijk? Ja, absoluut. Wat ik net al zei, dat Europese samenwerkingsverband, IRIS Squared heet het, IRIS 2... waarbij dus een Europese satellietcommunicatienetwerk wordt gebouwd. En de technologieontwikkeling daarvoor vindt vooral binnen ESA plaats, de European Space Agency. Nederland neemt daar deel aan, eigenlijk al jarenlang. Dat is belangrijk en goed, want wij kunnen dit als land niet alleen. Nederland werkt daar nu ook wat intensiever op samen met de nieuwe lange termijn ruimtevaartagenda die de minister van Economische Zaken morgen gaat presenteren. En we hebben een volgende stap met deze technologie kunnen nemen in het Nationaal Groeifonds, waar Peter Wenning natuurlijk gisteren behoorlijk mee in het nieuws was. Ja. Nou, drink er maar een glas op, zou ik bijna zeggen. Ik zal het doen, dank u wel. Directeur Ruimtevaart Kees Buisrogge van TNO. Reactie. Aan de redactie. Tientallen ME-patiënten hebben van uitkeringsinstantie UWV te horen gekregen dat ze fit genoeg zouden zijn om te werken, terwijl ze zichzelf daar veel te moe voor voelen. Daarover spraken we gezondheidsredacteur Sander Zeurhaken. Luisteraar André vraagt zich af of er niet gewoon richtlijnen zijn voor ME-patiënten en de diagnose daarvoor. Zo ja, dan is het volgens hem geen nieuws dat artsen de richtlijnen op deze manier toepassen. Sander, hoe zit het met die richtlijnen? Ja, nee, er bestaat een richtlijn al in 2013. Alleen in 2018 heeft de Gezondheidsraad al gezegd dat deze richtlijn achterhaald is. En dan gaat het met name over een paar therapieën. Cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy, dus het opbouwen van je conditie. En nou ja, die werken averechts bij mensen met ME. Ze worden er juist zieker van. En daarvan heeft Gezondheidsraad gezegd, doe dat nou niet. Maar dat hebben de beroepsverenigingen van de verzekeringsartsen geweigerd. Dus dat gebeurt nog steeds. En nou ja, ik heb meerdere medische dossiers gezien van mensen waarin je ziet dat als jij weigert om mee te doen aan dit soort therapieën, dat het eigenlijk ook wordt gekoppeld aan of je wel of geen uitkering krijgt. Dus op die manier wordt er ook wel druk gezet op mensen om toch die therapieën te doen, waardoor ze juist weer zieker worden. Dus ja, dus dat is ook het punt. Op dit moment is er wel een revisie gaande van die richtlijn. En dat zou ergens in 2026 voorbij moeten zijn. Maar ja, het is de vraag of die therapieën eruit gaan, omdat die beroepsverenigingen er redelijk geharnast in zitten. Dankjewel, Sander. Zware windstoten hebben vannacht op verschillende plekken in het land schade veroorzaakt. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Voor de wind in de nacht van zondag op maandag was dat nog code oranje voor een deel van het land. Luisteraar Iris vraagt zich af, wat is er aan de hand met de weerwaarschuwingen? Deze storm hier in de Hoekse Waard, is die veel erger dan die van maandag? Deze is heftig in de polder. Uitroepteken. Nou, weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. Kan dat inderdaad, dat nu maar code geel is, terwijl de storm voor sommige mensen dus veel heftiger aanvoelt? Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk wel zo dat de nacht van zondag op maandag was het code geel eigenlijk ook op de meeste plaatsen. Alleen in Noord-Holland en op de Wadden was het code oranje. Dus ja, de storm van toen die concentreerde zich echt op het noordwesten. En in veel plaatsen van het land, zo bijvoorbeeld in Zuid-Holland, maar ook in Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, waren de windstoten afgelopen nacht heftiger dan de nacht van zondag op maandag. Maar nog steeds code geel waardig, zou ik maar zeggen. Ja, eigenlijk is het verhaal dat beide situaties donkergeel / licht oranje waren. De windstoten van de nacht van zondag naar maandag in het noordwesten, dus in het noordelijk deel van Noord-Holland en de Wadden, die gingen tot 110 km per uur. En dan landinwaarts rond de 75. Ja, en vandaag zagen we eigenlijk op grote schaal tussen de 90 en de 100. Dus donkergeel. Heb je extra kleurtjes nodig, Johnny? Inderdaad, ja. Dat is het eigenlijk een beetje. Dankjewel. En nu het hoge water is gezakt, is het tijd om zwerfafval in de uiterwaarden op te ruimen. Dat vertelde ik vanochtend op basis van een bericht bij Omroep Gelderland. Volgens milieuorganisatie Schone Rivieren liggen de uiterwaarden bomvol afval, nu de rivieren zich weer wat hebben teruggetrokken. Vrijwilligers gaan aan de slag om dit op te ruimen. En luisteraar Misa die wil waarschijnlijk meehelpen, want die vraagt zich af waar dat kan en waar de hulp vooral nodig is. Hebben we even nagevraagd bij Sylvia Spierts van Schone Rivieren. Op schonerivieren.org kunnen mensen zien waar ze kunnen meehelpen met opruimen of zelfs om mee te helpen met het burgeronderzoek van Schone Rivieren. Daarmee brengen we in kaart wat voor rommel dat er ligt en hoe we kunnen zorgen dat er minder op de oevers terechtkomt. Nou, gewoon een speciale website. Ja, hele simpele website. www.schonerivieren.org. 3 voor de dag. Demissionair minister van Defensie Ollongren bezoekt Tel Aviv, Israël, en Rafah op de westelijke Jordaanoever. Tijdens haar bezoek heeft ze onder andere een gesprek met oud-minister Sigrid Kaag, die nu VN-gezant voor de wederopbouw van Gaza is. En ook praat ze met de Israëlische minister van Defensie. In Argentinië gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen de economische plannen van president Milei. Die wil een groot deel van de subsidies in het land afschaffen. En daar is een deel van Argentijnen het niet mee eens. Correspondent Nina Jurna legt uit dat Milei heel duidelijk is geweest over zijn plannen tijdens de verkiezingscampagne. Veel mensen hebben gedacht dat het misschien ook wel verkiezingsretoriek. Waar de mensen vooral op aansloegen was die plannen om de dollar in te voeren. Dat vonden ze heel aantrekkelijk. Maar ja, eerst moeten ze dus nu eigenlijk pijn lijden. Want er is een inflatie van 200% inmiddels. 40% van de mensen leeft in armoede. En Milei zegt van ja, het is allemaal veel te kostbaar wat we doen. En voor de vrouwen van Ajax gaat het vanavond verder in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Sportcommentator Tom van het Hek over hun kansen. De uitgangspositie is prachtig. Had niemand gedacht. Ajax kwam in die pool met Roma, met Bayern München en met het hele sterke Paris Saint-Germain. Ajax verraste die Franse ploeg in de eerste wedstrijd door thuis met 2-0 te winnen. Ja, en Ajax zegt ja, we hebben niet zoveel te verliezen. De druk ligt toch echt bij die wat grotere en duurdere ploegen. Wij gaan gewoon spelen. Ja, of die Franse ploeg zich nogmaals zal laten verrassen, ik acht die kans klein. Dus het kan een moeilijk avondje worden. Maar aan de andere kant, Ajax heeft al 4 keer eigenlijk verrast met wedstrijden in die Champions League. Ja, het zou fantastisch zijn als er nog een 5 dan zouden kunnen toevoegen vanavond. Zometeen Spraakmakers, Roos. Ja, maar natuurlijk meteen om 9:30 AstridStand.nl. En de stelling vandaag is: pesters op de werkvloer komen er te vaak mee weg. CNV heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat 25% van alle werken in Nederland gepest wordt. Die worden getreiterd, er wordt geroddeld, er wordt gelachen en er wordt gekleineerd. En daar gaan wij het zo over hebben in Stand.nl. U kunt meepraten, bel 0800 1101. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Ik wens u een heel fijne woensdag.